journalist Wim Groeneveld zijn in de nacht van woensdag op donderdag Molotov-cocktails door het raam van zijn huis in Groningen gegooid. De brand die hierdoor ontstond kon hij gelukkig zelf blussen. Maar de hoofdredacteur van de NDC Mediagroep ziet dit niet alleen als een bedreiging aan het adres van Groeneveld, vertelt hij bij RTV Noord. Het raakt niet alleen Willem, het raakt de hele journalistiek. En niet alleen van onze redactie, maar ook van jullie redactie en van alle journalisten. Dus ik denk dat het komt heel dichtbij voor journalisten dat je je werk niet gewoon kunt doen zoals je wil dat je je werk kunt doen. En dat is heel bedreigend, voor niet alleen maar voor Willem, zeg maar. Ja, en ook een dieptepunt wat ik kende was op sportief gebied. En dat is niet een persoonlijke prestatie die ik heb verpest. Maar de Dam tot Damloop gaat dit jaar niet door. En dat is weer dat een hardloopwedstrijd niet doorgaat. En vorig jaar waren ook al de marathons afgelast. En het idee is dat ik die ga lopen. En de Dam tot Damloop is dan altijd een heel goed warming-upje voor de marathon van Amsterdam. Maar die gaat dus niet door. Dus dat is voor mij wel echt een dieptepunt. En ik hoop dat de hele marathon wel doorgaat dit jaar. Maar gelukkig was er ook goed nieuws. Want Omroep Max kwam afgelopen woensdag met een actie voor Limburg. In totaal werden er ruim 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de overstromingen. Directeur van Omroep Max gaat niet zelf bepalen bij wie het geld terechtkomt, maar hij heeft wel een doelgroep in gedachten die het geld extra goed kan gebruiken, vertelt hij bij TV Valkenburg. Dat wordt uitgedeeld, dat bepalen uiteindelijk de gemeentes. Daar ga ik zelf niet over. Maar er zijn zoveel individuele gevallen van mensen die echt tussen wal en schip zijn geraakt. Die met de handen in het haar zitten. Die niet alles vergoed krijgen. Voor die mensen, met name de mensen die wellicht ook een situatie zitten dat ze een klein inkomen hebben of een AOW'tje en een klein pensioen of misschien een uitkering of wat dan ook. Die mensen gaan we helpen. Omdat we ook zien dat er wordt wel aardig wat vergoed, maar dat is nooit 100%. Nee, en er is ook nog ander goed nieuws. Of in ieder geval, het lijkt de goede kant op te gaan. Afgelopen maandag werd eindelijk de radiostilte rondom de formatie verbroken. Mark Rutte had weer zin om met de formatie aan de slag te gaan. Ik moet zeggen, iedereen is met veel energie teruggekomen en zeer gemotiveerd om toch dit zo snel mogelijk tot iets te gaan brengen. Duurde even, maar het lijkt erop dat de VVD en de D66 gaan onderhandelen met CDA, PvdA en GroenLinks. En dat de ChristenUnie nu definitief niet meer meedoet. Ik ben in ieder geval heel blij dat er überhaupt schot in de zaak zit. En wie weet krijgen we binnenkort een kabinet. Of niet. Het blijft altijd spannend. Maar dit waren voor mij de hoogte- en dieptepunten van de week. Op zowel persoonlijk vlak als op nieuwsgebied. Maar ik ben natuurlijk vooral benieuwd wat jouw hoogte- en dieptepunten zijn van afgelopen week. Ik praat er graag over met je door. En dat kan via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1 app. En dan spreken we elkaar zo. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will just what you were. lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Je hoorde Coldplay hier met Fix You. Goedemorgen. Als je net wakker bent, goedemorgen. En als je net inschakelt, hetzelfde wil ik zeggen. We zijn bezig met de hoogte en de dieptepunten van jouw week. Ik heb net mijn hoogte en dieptepunten opgesomd. Dit waren zowel persoonlijke hoogte en dieptepunten als dingen uit het nieuws. En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd hoe jouw week was eigenlijk en wat je met ons wilt delen. En dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1 app. En Richard die heeft gebeld. Goedemorgen. Hey, goedemorgen, Raoul. Goedemorgen. Hey, mag ik jou een persoonlijke vraag stellen? Zeker. Wat is jouw PR met hardlopen? Welke afstand? Ja. Nou, welke afstand? Ja, kijk, mijn PR staat op 13 kilometer ongeveer. Maar die damp-damp-loop is 16 kilometer. Maar ga je er overheen? Denk je meer of denk je minder? Ik heb marathons gelopen. Dat is ook het plan nu. Oh, doe maar. Oh, dat is... En hoe hard loop je, als ik vragen mag? Ik weet niet, de snelste die ik heb gelopen was in 4:01. 4 uur en een minuut. Dus loop je ongeveer 10 kilometer per uur of niet? Ja, ongeveer. Ja, iets sneller. Goeiedag. Ik wist het niet eens. Nou ja, ik heb niet alles van je weten natuurlijk. Nee. Nou, nu weet je het wel. Maar jij bent ook een hardloper. Ja, alleen ik loop wel geen marathons hoor. Mijn PR staat dus op 13 kilometer. En ik wil ooit een keer eroverheen komen. Maar je weet, ik ben chauffeur. En de ene keer ben ik dapper, de andere keer ben ik niet dapper. Dus dan varieer ik tussen de 5, dan weer de 7,5, dan 8 kilometer. En na een beetje krachttraining, iets in die stand. Nou ja, elke kilometer is er één, toch? Dat is hartstikke goed al. Ja, zeker. Hartstel op mijn kop. Ja, kan je nagaan. Hartstel op mijn kop, kost een kop en rammen zeg ik altijd. Klinkt goed. Wat is jouw hoogtepunt van de week, Richard? Nou, mijn hoogtepunten, zei ik net al tegen de dame in kwestie die de telefoon opnam. Ik heb zo al eens de naam die maakt de rest niet uit. Verkocht omdat het een beetje een hoofdpijndossier was. En we hebben sinds het overlijden van onze hond afgelopen maart hebben wij weer 2 hondjes in huis. Dus dat is hartstikke leuk weer voor ons, voor mijn vrouw en voor de kindjes. Mm-hmm. En het dieptepunt waar ik toch even naartoe wil gaan, en dan ga ik het hebben over de heer De Vries, die helaas niet meer onder ons is. Yeah. Ik vind het zo jammer dat we nu bijna het vingertje wijzen krijgen van wat hadden we achteraf kunnen doen. Kijk, het is natuurlijk een laffe daad geweest. Ik denk dat wel een hoop mensen met me eens zullen zijn. Alleen meneer De Vries wilde geen beveiliging. Maar ik denk als hij beveiliging had gehad en hij krijgt een kogel tussen zijn ogen. Ja, dan kun je beveiligen wat je wil. Maar dan had hij denk ik ook niet meer onder ons geweest. Maar laten we alsjeblieft de heer De Vries in ere houden zoals hij is en zoals hij was. En laten we niet gaan jijbakken en vingertjes wijzen wat we hadden kunnen voorkomen. Want hij is niet meer. En laten we gewoon de heer De Vries in ere houden. En punt. En niet meer zeggen van joh, wat hadden we achteraf kunnen doen? Want daar hebben we helemaal niks aan. Dus daar wou ik het graag bij laten. En verder wil ik zeggen, Raunak, ik ben 2 weken vrij, dus je mag het 2 weken zonder me doen. En we zijn tegelijk vrij, want dit is ook mijn laatste vrijdag voorlopig. En ik check ook even 2 weken uit. Oh, nou, dan kunnen we elkaar opzoeken als je dat goed vindt. We zien elkaar na die 2 weken sowieso weer terug. Ja, we blijven ook. En ik zou tegen iedereen willen zeggen, joh, blijf met elkaar praten, blijf met elkaar spreken, luister naar elkaar. En één ding is heel belangrijk, respecteer elkaars mening, ook al ben je er 180% niet mee eens. Dat is mooi gezegd. Dankjewel voor je belletje, Richard. En geniet van je vakantie. Ja, jij ook, Raunak. Dankjewel weer. Doei. Ja, je luistert naar Gaan en tot 5 uur kan je hier meepraten over jouw hoogte- en dieptepunten van de week. En Richard had het net even over Peter R. De Vries. En de aanleiding daarvoor was dat, dat er weer nieuwe berichtgeving was over bedreigingen richting Peter R. De Vries. Nieuw, dat niet helemaal. Maar zijn punt is dus dat we het vooral niet moeten hebben over wat we achteraf kunnen doen. Maar dat we gewoon meneer De Vries in ere moeten houden. Dat was zijn dieptepunt. Zijn hoogtepunt was dat zijn auto eindelijk verkocht was. En ik ben heel erg benieuwd wat jouw hoogte- en dieptepunten zijn. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En dan wie weet lees ik jouw hoogte- of dieptepunten straks even voor. Pieter die heeft gebeld. Goedemorgen, Piet. Ja, goedemorgen. Mijn hoogtepunt was dat ik sinds lange tijd weer met mijn vrouw op de tandem heb gezeten. Ja. En dan door de bossen toeren, wat minder puntje was dat je al die verrekte heuvels op moet zien te komen. Maar goed, het is weer gelukt. Maar over het algemeen is het natuurlijk een prima manier om van de natuur te genieten. Ja. Dus dat is. En waar waren jullie? Welke bossen? Ja, dus Gelderland, hè. Mm-hmm. Dus dat is daar de omgeving van Terlet en zo, hè. Maar ja, daar heb je flinke heuvels. Dus het is wel leuk om ze af te rijden. Maar aan de andere kant, als je uitgereden bent naar beneden, dan kun je weer tegenaan. Dus dan wachten weer de nodige heuvels. Dus dan. Dat valt niet mee, maar het is weer gelukt, dus dat is het belangrijkste. En hoe bepalen jullie wie voor op die tandem mag en wie moet achter? Ja, dat is historisch gegroeid. Ik mag voorop rijden, mijn vrouw zit achterop. Maar, wordt het niet tijd voor een omslag, Piet? Ja, dat zou eigenlijk wel moeten, hè? Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja, ik zal er aan werken. Doe dat. Ja, maar dat is wel een heel mooi hoogtepunt. En wat is je dieptepunt? Ja, mijn dieptepunt was toch wel dat anno 2021, hè, we dachten dat we toch allemaal vooruitstrevend waren en dat we de zaken goed, de touwtjes goed in handen hadden. En als je dan ziet wat er in Afghanistan gebeurt, dat ook met name de dames, hè, die de laatste 20 jaar hebben mogen proeven van hun vrijheden en van onderwijs en van het hebben van winkels en het kunnen voelen hoe het is om een vrij ondernemer te zijn. En dat gewoon door een stelletje boeven in één keer wordt teruggebracht tot het stenen tijdperk. Dan gaan mijn petten boven. Dat de internationale gemeenschap dat allemaal zo toelaat. Dat kan niet bij me in mijn hoofd. Nee, en hoe volg jij het nieuws? Ja, ik volg het nieuws op de radio en op de tv en op natuurlijk de internationale zenders zoals CNN en Frans Direct. Dus gewoon de nieuwszenders. Maar ik bedoel, ik kan er ook niet bij dat er geen organisatie is zoals de VN die echt slagkracht heeft en geen papieren tijger is. Ik kan er best inkomen dat een land als Amerika die alleen $3,000 miljard heeft uitgegeven aan dat land en 2300 doden heeft moeten incasseren, dat die alles niet alleen op zijn eigen bordje kan nemen. Maar als je dan ziet met de Olympische Spelen hoe 205 landen samenwerken, dan moet toch ook kunnen dat elk land naar ratio, naar grootte bijdraagt om zo'n internationale crisis het hoofd te bieden. En als elk land maar 1000 soldaten zou sturen, dan heb je er al een troepenmacht van 200.000 die je erheen kan sturen. En zo had het moeten gaan, misschien over een aantal honderden jaren, dat er zo'n goed daadwerkelijk orgaan op poten gezet wordt. Maar iedereen staat erbij en kijkt ernaar hoe de dames, de vrouwen, maar ook natuurlijk de mannen aan vliegtuigen hangen en neerdonderen van zeer grote hoogtes. Het is verbijsterend dat in 2021 dat iedereen dat zomaar laat gebeuren. Dat kan ik met de pet niet bij. Een absoluut dieptepunt. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn, Piet. Dank je wel voor je bijdrage. En prettige vakantie. Dankjewel, gaat goed komen. Geniet van je dag. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur nog kan meepraten over het nieuws en tot 5 uur je hoogte- en dieptepunten kunt delen van de week. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw hoogtepunt van de week was. En dat mag persoonlijk zijn, maar dat mag ook op nieuwsgebied zijn. Of je dieptepunt, wederom, mag persoonlijk zijn, maar mag ook uit het nieuws zijn, zoals Piet had. Hij noemde Afghanistan als een absoluut dieptepunt. Ton, wat is jouw dieptepunt? Goedemorgen. Ja, mijn dieptepunt, ook goedemorgen trouwens. Mijn dieptepunt was het begin van de formatie. En dus ik vind dat een echt persoonlijk diep, dieptepunten, omdat ik me vreselijk veel bemoei met politiek. Ook nodig vind om dat te doen, omdat politiek ook de wereld een beetje in elkaar zet. Maar het dieptepunt hier was het volstrekte onvermogen, wat de dames en heren lieten zien, om de problemen van onze huidige tijd op te willen lossen. Alleen maar zeuren over elkaar uitsluiten. En terwijl je elkaar, wat die meneer net ook zei, elkaar zo hard nodig hebben om die problemen op te willen lossen. En dat zie ik nog geen ene centimeter verder gaan. Alleen dat zeuren van jij, ik ben jou, wil ik niet. En het lijkt wel een steltje pubers die hun liefde aan het uitzoeken zijn, maar die eerst die liefde in de hoek willen schoppen en dan pas samen willen gaan. Als ze de macht hebben, echt lekker macho, hè, die Rutte en het CDA. Nou, dat was voor mij een persoonlijk dieptepunt en een grote tegenvaller dat ze dat niet verder gaan. En het persoonlijk hoogtepunt was, want een mens moet er ook een hoogtepunt in zijn leven hebben, en die moet je zelf maken en zelf opzoeken, was het bezoek aan de Heilige Driehoek. En de Heilige Driehoek, dat is in Oosterhout, Breda. Achter Oosterhout heb je drie kloosters bij elkaar. Het Catharinadal, Ons Lieve Vrouwenabdij en de Sint-Paulusabdij. En die hebben om de twee jaar hebben die een biennale. En als je dan in Oosterhout komt, dan zie je zo'n Brabants dorp dat helemaal uit, naar de kloot is gegroeid. Zoals ik dat zie. Dat klinkt negatief, maar dit is je hoogtepunt. Ja, maar het hoogtepunt was bij die kloosters. Als je dan uit Oosterhout komt en je gaat naar die kloosters toe, dan zie je een fantastisch mooie natuurgebouwen uit de 14e eeuw. Je ziet schitterende landerijen, prachtige aangelegde tuinen, ontzettende rust en stilte van veel mensen die daar rondliepen. Maar je kon met iedereen contact maken en over die prachtige kunst die verspreid was over de drie kloosters. Nou, dat was voor mij een adem waar ik weer mee kan leven. Waar ik die problemen met die stomzinnige problemen van ons land op dit moment wegwuif. Dan denk ik, jongens, ik ga jullie maar door met dat getreiten van elkaar. Maar kijk eens hoe mooi de dingen kunnen zijn. Zo kan het ook. Als je dat wil zien. En dat, ik heb het daar gezien. Drie dagen lang heb ik daar rondgewandeld in die kloosters. En ga erheen. Die tentoonstelling is nu wel voorbij. Maar die rust en dat land en die gastvrijheid van die mensen, die is daar nog. Je kunt daar gewoon een paar dagen gaan wonen als je wil. En doe je mee met alles. En als je dat niet wil, doe je niks mee. Maar dan geniet je van die schitterende stilte en die schitterende ruimte daar. En dat was mijn hoogste punt. En die gun ik echt iedereen. En nu bent u terug. Hoe is het om na zo'n fijne reis of zo'n fijn verblijf terug te zijn in waar je vandaan komt eigenlijk? Ja, die teleurstellingen dan ook in het nieuws. Dus zoals Afghanistan. Ja, het is vervelend voor dat land. Maar ik denk, en voor de mensen die daar nu moeten wonen. Kijk, Afghanistan zal zijn eigen broek moeten gaan ophouden. En dat gaat veel ellende gaat het opleveren. Dus de mensen die daar wonen, die moeten zorgen dat zij de goede mensen hebben die het land regeren. Net als ik dat hier zou moeten doen. Ja. En dat is ontzettend moeilijk. In dat land er loopt nog eeuwen achter. En dat komt dat doordat die extremisten op het geloofgebied aan de regering hebt. En die moet je helemaal niet hebben, want dat zijn geen, die reageren niet menselijk, die reageren. Nou ja, ik weet niet hoe je het precies moet, hoe je dat precies moet noemen. Maar die mensen moeten zichzelf vrijmaken. En dat is een ontzettend moeilijke zaak. En die meneer voor mij, die had het door de VN. Nou, de VN heeft daar meer fouten laten maken. Of gedaan, hè. Als ik naar Srebrenica, waar ik ook veel ben geweest in Bosnië. Ja. Als je die ellende daar ziet, hoe de VN dingen beloofd heeft en niet gedaan heeft. Dat was in 1995. Als ik naar het jaar 1994 kijk, de Houthis en de Tutsis, waar de VN door een generaal uit België constant werd benaderd. Zei, het gaat ontzettend fout hier. En toen ging het fout. 800.000 mensen doodgeknuppeld op vreselijke manier. Toen zei de VN, ja, wij hebben dat niet aanzien komen. Zeg, nou, wat heb je nou aan zo'n organisatie die geen enkele macht en kracht heeft. Maar wat moet er volgens jou dan nu gebeuren? Want er werd inderdaad, de VN werd geopperd. Wat zou voor u een passende manier zijn om hiermee om te gaan vanuit Nederland? Ja, dat is moeilijk. Kijk, onze wereld is verdeeld in macht. De Russen en de Chinezen deden de rest. En de Russen en de Chinezen die kijken alleen maar naar hun eigen belang. En die zeggen altijd ja of nee tegen die andere rest van de wereld als hun eigen belang in het geding is. En dat, ja, en om dat te doorbreken, volgens mij kun je dat voorlopig niet doorbreken, maar wel zul je moeten contact blijven houden met die Chinezen en met die Russen. Zeg jongens, kom op, jullie wonen ook op deze wereld en je moet niet zo egoïstisch zijn. Kijk, wij willen hier in Nederland van gas af. En dat lijkt mij een goede zaak in het kader van de milieuproblematiek. En we halen Russisch gas hierheen. En Poetin is niet onze vriend. We willen wel wat met die man, maar hij gedraagt zich niet vriendelijk tegen ons. Dus ik zou zeggen, Poetin, hou je gas. Schiet er maar de lucht in of geef het aan je eigen mensen. Want die hebben ook veel nodig, waar die ook niet aan denken. Tom, dankjewel voor je bijdrage. Ja, en fijn dat je het hoogte- en dieptepunt met ons wilde delen. Jij kan dat ook doen. Dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Dan kun je een berichtje sturen om je hoogte- en dieptepunten te delen, zoals Niels heeft gedaan. Hij zegt, hoi Raunak, mijn hoogte- en dieptepunten van deze week, dubbele punt. Hoogtepunt is dat ik nog steeds heerlijk met vakantie ben. Een dieptepunt is dat het mijn laatste week vakantie is. Dus ik mag me gelukkig prijzen. Fijn weekend alvast. Groetjes Niels. Nou, dat klinkt inderdaad als een fijn hoogte- en dieptepunt, als dat het ergste is. Ja, ook een goed weekend en geniet nog even van je laatste week vakantie, Niels. Rob die zegt, goedemorgen Raunak. Mijn absolute hoogtepunt zijn de prestaties van mijn grote liefde Feyenoord. Mijn absolute dieptepunt is de kabinetsformatie. NL stemt met een ruime meerderheid rechts en ze doen er alles aan om een links kabinet te vormen. Stemmen heeft dus blijkbaar 0,0 zin. Een absoluut dieptepunt. Goed weekend. Dankjewel voor je appjes Rob en Niels. En ja, ook een fijn weekend. Wil jij ook meepraten over je hoogte- of je dieptepunt van de week? Dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. You with the sad eyes. Don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. The darkness inside you can make you feel so small. Smile then. Don't be unhappy. Can't remember when last saw you laughing. This world makes you crazy, and you've taken all you can bear. Just call me up, 'cause I will always be there. And I see your true this world makes you crazy. And you're taking all you can bear. Just call me up, cause I will always be there. And I see your true. De True Colors hier bij Radio 1. En goedemorgen. We zijn bezig met jouw hoogte- en dieptepunten van de week. Je kan ze delen met mij via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1-app. En dan hoor ik graag wat jouw... Of dan lees ik graag wat je hoogtepunt is of je dieptepunt. En Rob die heeft geappt en hij zegt... Goedemorgen, Raunak. Mijn hoogtepunt is mijn leven. Dieptepunten heb ik niet. Ik heb het geluk dat ik op een tropisch eiland woon... en gewoon gelukkig ben hier. En we ons niet zo bemoeien met het wereldnieuws. Groetjes, Rob. Uit Koh Samui. En als ik dat goed heb, Rob, zit jij in Thailand... Op een fantastisch eiland, inderdaad. Dus geniet ervan. En ik hoop dat je leven nog heel lang een hoogtepunt kan blijven. Kayo heeft ook gebeld. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Vertel. Ja, ik ben een fanatieke Radio 1 beluisteraar, zeg maar. Ja. En nou was ik gisternacht zat ik in de auto en hoorde ik het nieuws. En dat was voor mij eigenlijk wel een hoogtepunt. Het ging over die studie van de Oxford University. Mm-hmm. Dat bleek inderdaad nadat ze 3 miljoen mensen getest hadden of zo... dat het AstraZeneca-vaccin en Pfizer-vaccin na verloop van tijd, 3 maanden... wat minder actief was. Mm-hmm. Dus minder goed beschermde. En dat inderdaad bij zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden... dezelfde hoeveelheid virusdeeltjes werden aangetroffen. Waaruit je dus de conclusie kan trekken dat zowel mensen met de vaccinatie... als niet-gevaccineerden even besmettelijk zijn. Ja. Dat was voor mij een hoogtepunt. Omdat het voor mij getuigde van een heel eerlijke berichtgeving. Ah, op die manier. Oké. Ja. Dus, want dat hoor ik zeg maar heel weinig. Ik ben wat sceptisch omtrent corona en dergelijke. Absoluut geen ontkenner of zo. Maar ja, ik hoor toch vaak eenzijdige berichtgeving. En dat was voor mij dus wel een hoogtepunt. Want het was een heel eerlijke verslaggeving naar mijn mening. En ben jij zelf gevaccineerd? Nee. Oké. En denk je dan gelukkig, heb ik toch een goede keuze gemaakt? Of denk jij, want ik moet zeggen, toen ik het las, dacht ik, hè, verdomme, ik heb me laten inenten, ik heb een week geen stem gehad door het vaccin en dan dit. Mm-hmm. Ja, precies. En kijk, dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Maar wat veel mensen die nu in de wappiehoek gedrukt worden, zeg maar, al heel lang geleden hebben aangegeven, dat blijkt nu toch een beetje uit te komen. Want heb jij het gevoel dat jij in een bepaalde hoek wordt geduwd... omdat je niet hebt laten vaccineren? Dat zit er wel aan te komen inderdaad. Kijk, ik ga ervan uit dat ik het behoorlijk moeilijk ga krijgen in de maatschappij. Ja. Weet je, ik snap ook heel goed dat mensen wel zich laten vaccineren, hoor. Ik ben er ook absoluut niet tegen. Ik denk dat het in een hele hoop gevallen ook wel heel goed is. Mm-hmm. Maar ja, dus voor mij is het nog te... onbekend terrein, zeg maar. Ja, je vindt het gewoon nog te spannend... en daarom heb je besloten om het nog niet te doen. Nou ja, het is inderdaad, weet je, als je nu ook kijkt... we drijven misschien een beetje af van het onderwerp... maar als je nu kijkt dat er, zeg maar... op dit moment, vandaag de dag... nog steeds bijwerkingen officieel geregistreerd worden... Mm-hmm. Dat is dus omdat die bijwerkingen... van tevoren nog niet bekend waren, dus... Weet je, die bijwerkingen worden niet minder. Er komen alleen maar steeds meer bij die dan officieel erkend worden. Ja. En dat is natuurlijk, ja, dat is een van de redenen waarom ik heb gezegd van ik wacht nog even met die vaccinatie. Want ik weet niet wat het op langere termijn doet. Nee, nou daar gaan we achter komen. Ja. Dank in ieder geval dat je jouw hoogtepunt en dieptepunt. Ik heb ook nog een dieptepunt. Oh, nog een dieptepunt, vertel. Ja, want dat was even, dat was inderdaad op dezelfde radiozender. Ja. Dat vanaf het, zeg maar, dus in de nacht werd die berichtgeving gedaan. Alleen vanaf 7:00 ochtends, het nieuws. Viel dat laatste bericht weg van dat mensen even besmettelijk waren. En toen dacht ik, ja jongens, dat is weer wel een dieptepunt. Net dat mensen wakker worden, zeg maar, en gaan luisteren naar het nieuws. Nee, dat was, moet ik wel even voor ze opnemen. Er was die dag, als ik het goed heb, was dat maandag. En dat is het NOS Radio 1 journaal en die zit na ons. Dus wij zijn van 4 tot 6 en zij starten om 6:00. Wij, die nacht waren er werkzaamheden en zaten wij, mijn collega's, zaten in een ander gebouw. Omdat er in het gebouw waar we normaal opnemen werkzaamheden waren. En die waren blijkbaar niet helemaal goed afgerond. En mijn collega's, die dus om 6:00 begonnen met het NOS Radio 1 journaal, hebben heel veel hinder ondervonden. En die moesten hals over kop halverwege rond 7:00 van radiostudio wisselen. Ah, okay. Dus dat was... maar dit was echt het nieuws van gisternacht, zeg maar. Dus het was... Het was geen, het is niet bewust, dat kan ik je wel vertellen. Maar goed dat je het aankaart. Ja, top. Dankjewel. En dank voor je tijd en voor je hoogte- en dieptepunt. Ja, merci, merci. Yes, goed weekend alvast. Jij ook. Ja, je luistert naar Gaan en de afgelopen 3 kwartier hebben we het gehad over je hoogte- en dieptepunten. Ik denk dat we dat onderwerp wel een beetje hebben afgerond. En we gaan door naar vegetarisch eten. Ja, ik kan het je bijna niet voorstellen, maar een autofabrikant die Volkswagens verkoopt... een autofabrikant Volkswagen verkoopt jaarlijks meer curryworsten dan auto's. Laat het even goed in je inwerken. Je maakt auto's, maar je verkoopt meer curryworsten dan auto's. De curryworst staat namelijk al decennia lang op het menu van de Duitse kantines... en wordt zelfs in een speciale slagerij gemaakt op het terrein van Volkswagen zelf. Al komt er wel een eind aan het tijdperk van de curryworst, want de kantines van het bedrijf worden volledig plantaardig. Vlees komt er niet meer in en vis zal nog maar af en toe op het menu staan. Dus helemaal plantaardig wordt het niet overigens. De Engelse presentator Richard Hammond nam vorig jaar zelf een kijkje in de worstenfabriek van Volkswagen. This is the only car factory in the world to have its own sausage factory on site. Dietmar. Hi! Hello! Make here the best sausages in the world. How long have you been making sausages at the factory? Since 1973. How many sausages? We have produced last year 6.8 million sausages in this factory here. In here? Yeah. And Volkswagen have produced in the world 6.2 million cars. So you made more sausages in here than Volkswagen made cars worldwide? Yes, maybe. Okay, that's a lot of sausages. Yes. You need sausages for the good work for making cars. Okay. How important are these sausages to the factory? I mean, if you stopped making them, what would happen then? It's very important. When we don't make sausages, we don't produce cars. Het produceren van auto's zal met het verdwijnen van de curryworst niet zomaar stoppen. Maar de autofabrikant probeert op deze manier wel zijn steentje bij te dragen aan het milieu. Ook heeft een vegetarisch dieet een aantal gezondheidsvoordelen. Bij Radio 1 Vandaag vertelt Patricia Schutte, woordvoerder van het voedingscentrum, wat die voordelen nou precies zijn. Minder vlees eten zorgt ervoor dat je, behalve rekening houdt met het milieu, ook minder verzadigd vet binnenkrijgt. En als het om bewerkt vlees gaat, als je die weglaat, dan krijg je ook minder zout binnen. En daarmee loop je dus ook minder risico op hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. Ja, en toch moet je ook als vegetariër goed opletten op wat je eet. Veel vleesvervangers zijn namelijk helemaal niet zo gezond als je zou denken. Michael Selfs, hoofddiëtist van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen, legt uit waar je nou precies op moet letten als je in de winkel staat voor het schap met vleesvervangers. Zeker niet elke vleesvervanger is goed qua samenstelling. Als we kijken op de verpakking, we draaien die een keertje om, zien we heel vaak dat er vleesvervangers zijn die hoog zijn in zout, hoog zijn in vet. En sommige zijn een soort van halve frituursnacks of zijn kaaskroketten met een aantal stukjes ert of broccoli en zijn eigenlijk qua samenstelling niet al te geweldig. Goed opletten dus. En de volledige bedrijfskantine inrichten met alleen maar plantaardige producten is niet per definitie meteen gezonder. En in dit stuk wat ik net heb voorgelezen wordt plantaardig en vegetarisch door elkaar gebruikt. Excuses daarvoor. Het gaat dus om een vegetarische bedrijfskantine met af en toe wat vis erin. Dus helemaal vegetarisch is het ook niet. Maar uit onderzoek van gezondheidsdeskundige Lisbeth Velema blijkt dat de inrichting van de kantine ook beïnvloedt wat je eet. Volgens haar hoeven producten als een kroketje dan niet compleet te verbannen, te verdwijnen uit de kantine, maar net iets anders geplaceerd te worden. Ja, mensen vinden het heel belangrijk om wel de keuzevrijheid te behouden. En dat is wat ik in mijn strategie ook heb toegepast. Dat is de theorie van nudging. Dat je mensen een duwtje geeft in de gezonde richting. Zonder de ongezonde keuze dan echt helemaal weg te nemen. Anders vinden we het ook te betuttelend. Dus dat wil ook niemand. Maar we maken het gewoon makkelijker om een gezonde keuze te maken. En die kroket is er dan nog wel. Maar bijvoorbeeld ook niet meer elke dag. Ja, en hebben mensen het dan in de gaten? De meeste mensen eigenlijk niet. als er opmerkingen kwamen, was dat meestal in de eerste 2 weken, want we hebben het experiment 12 weken gedraaid. Dan was er wel eens wat kritiek van, hey, waar is de frituursnack? Want die was er op 2 dagen niet. Maar eigenlijk na 2 weken hoorde je niemand er meer over. Dus dat viel heel erg mee. Ja, het went erg. Ja, en nu ben ik heel erg benieuwd hoe jij denkt over deze ontwikkeling en hoe je kijkt naar een volledig vegetarische bedrijfskantine. Vind jij het een goede zet om vleesproducten compleet uit de schappen te laten verdwijnen en werknemers alleen maar vegetarische producten aan te bieden? Of vind je dat onzin en zeg je mensen moeten hun eigen keuzes kunnen maken? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Bedrijfskantines moeten alleen vegetarisch voedsel aanbieden. Je kunt me bellen via 0800 1121 of laat je even horen in de Radio 1-app. My mom thinks you just got killed by a cat. They hauled this song away in a body bag. Ear murder. Eat a burger. Why do you make every song sad? Her sound is so trash, her voice is very bad. Bad, very, very bad. Very, very, very, very bad. Subscribed. You make the worst covers ever, song destroying machine. I'd like to hear her singing in front of me. I know it'd be lame, totally lame. If you're looking for advice, even though you suck at singing, don't try so hard. Leave Earth, just stop, quit you too. And if it doesn't work out, you can always try porn. She's so subscribed. She's so overrated. I used to love this song, but now I hate it. The song makes me wanna die. I'm sorry, I just unsubscribed. J-Flaw's better than you. I said J-Flaw's so much better than you. I said J-Flaw's way better than you. What's better than you? J-Flaw is. J-Flaw's. Nachos. Je hoorde Madeline Bailey met Hate. En zij heeft een nummer gemaakt van alle haatreacties. Of van allemaal haatreacties die zij kreeg op haar YouTube-kanaal. En als je het mij vraagt, is het een mooie creatie geworden. Je luistert naar Gaan, waar je tot 5 uur nog kan meepraten over de stelling: bedrijfskantines moeten volledig vegetarisch voedsel aanbieden. Dus dat betekent dat jij als werknemer niet meer je eigen keuzes kan maken, maar gewoon louter vegetarisch voedsel krijgt voorgeschoteld. Ben je het ermee eens? Bel vooral naar 0800-1121. En als je het ermee oneens bent en het wellicht betutteling vindt, bel me dan ook, want ik praat er graag met je over door. Je kan dus appen of bellen. Jo-Janneke die heeft geappt en zij zegt: ik snap dat een werkgever het beste met je voor heeft, maar ik kan zelf prima beslissen wat ik in mijn lijf stop. Een gevarieerd aanbod in de kantine lijkt mij het beste. Ronnie die zegt: mij hoef je echt geen vegetarische hamburger voor te schrijven. Wij mensen zijn vleeseters, dus ik vind dat een bedrijf dat gewoon moet hebben in de kantine. En Maya die zegt: een volledig plantaardige kantine lijkt me een heel goed idee. Dan zouden meer bedrijven moeten doen. Dat zouden meer bedrijven moeten doen. Gezonder voor ons en beter voor het milieu. En Billy die appt: ik ben van mening dat een kantine gewoon gevarieerd moet zijn. Dan kan iedereen gewoon zelf kiezen wat hij of zij wil eten en trap je niemand op de tenen. Duidelijk. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe jij erover denkt. En dat kan. Je kan bellen via 0800-1121. Ben je voor of tegen volledig vegetarische bedrijfskantines? Remco, wat vind jij? Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben 100% voor die stelling. En dan hoor je natuurlijk heel vaak, als het over dit onderwerp gaat, dan wordt vaak het milieu erbij gehaald. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, want als we met z'n allen stoppen met het eten van vlees, is dat ontzettend goed voor het milieu. We weten allemaal wat de intensieve veehouderij voor gevolgen heeft voor het milieu. En niet alleen binnen de eigen landsgrens, maar ook daarbuiten. We weten ook allemaal hoeveel bomen er gekapt worden voor het maken van soja. Maar wat vaak in discussie als dit onderbelicht blijft, is het verschrikkelijke dierenleed. En dan hebben we het over mensen die geen eigen keus meer zouden hebben als ze geen vlees meer mogen eten. Maar laten we het hebben over al die levende, voelende wezens die op een verschrikkelijke manier worden klaargestoomd om op jouw bord te belanden. Ja. En ik vind dat we dat onderwerp vind ik eigenlijk veel belangrijker dan milieu en eigen keuzes. Want waarom zou jij een eigen keuze mogen maken over de rug van een ander levend, voelend wezen? Ja, ik ben het helemaal met je eens, Remco. De vorige keer dat we hier een soortgelijk onderwerp bespraken, toen noemde ik vlees een dood dier op je bord. En dat viel niet erg goed bij sommige mensen. Maar ik ben blij dat jij het zegt. Nou, mooi. En hoe ben je zelf vegetarisch? Ik ben zelf veganist. Veganist. En is dat voor jou een grote omslag geweest, van vegetarisch naar veganist? Ik ben sinds mijn 16e, ik ben inmiddels 50. Ik ben op mijn 16e gestopt met het eten van vlees. Ja. Ik kom uit een klein dorpje bij Nijmegen en ik zag dat dagelijks, zag ik daar de transporten richting het slachthuis gaan. En toen het tot me doordring, wat daar gaande was, ben ik gestopt met het eten van vlees. En ik ben op mijn 28e ben ik vegan geworden. Veganist, plantaardig, zeg ik tegenwoordig. Ja. En dat was toen best wel lastig. Tegenwoordig heb je zo ontzettend veel alternatieven om je vlees te vervangen. Allerlei andere hele bijzondere smaaksensaties. Dus even terugkomend op jouw vraag, was dat een grote omslag? Nee, ik heb dat nooit zo ervaren. Omdat voor mij stond als een paal boven water. Ja, maar het kan toch niet zo zijn dat mijn smaaksensatie ten koste gaat over de rug van zoveel levende, voelende wezens. Dus voor mij was dat heel simpel. Als je ergens achter staat en ziet wat een leed er ergens aan kleeft, ja, dan zou je dat toch niet meer moeten willen. Dan is het ik vind het een morele plicht om geen dierlijke producten te gebruiken. Ja. Dat is mooi gezegd. Dankjewel voor je belletje, Remco. Fijn dat je dit met ons wilde delen. Oké, geen dank. Yes, fijne dag nog. Dankjewel. Ja, je luistert naar Gaan, waar we het hebben over de stelling: bedrijfskantine moeten alleen nog vegetarisch voedsel aanbieden. Remco, een man met een mening naar mijn hart, moet ik zeggen, die zegt: het is natuurlijk van de zotte dat jij een dier laat lijden voor je eigen genot, terwijl je zoveel andere opties hebt. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover denkt, Sandy. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ergens zou ik zeggen, als we allemaal zonder vlees kunnen, dan zou ik daar ook wel aan mee gaan doen. Maar het is namelijk niet zo, want er zijn bepaalde bloedgroepen die kunnen niet zonder vlees. Welke bloedgroepen zijn dat volgens jou? Nou, er is een boekje op de markt. Wat zeg je? Er is een boek. Ja? Een boek over bloedgroepen. Ja? Dat heet bloedgroepvoeding of bloed. bloedvoeding. En daarin worden alle bloedgroepen beschreven. En daarin staan ook heel veel andere producten, middelen, groentes, vis, voor bepaalde bloedgroepen ook bij bepaalde kwalen kunnen helpen. Ja. Maar daar wordt ook in genoemd dat het helemaal niet goed is voor sommige mensen om alleen maar vegetarisch te gaan leven. Maar we hebben het over bedrijfskantines. Je kunt ook zeggen, nou, als jij jezelf moet voeden, dan doe je dat lekker erbij. We hebben het over gezondheid. Nee, de stelling is, bedrijfskantines moeten alleen vegetarisch voedsel aanbieden. En jij komt dan met het argument dat bepaalde mensen niet zonder vlees kunnen. Maar dan kun je ook zeggen, nou, dan eet je dat als je per se vlees moet eten, eet het even erbuiten. Buiten de kantine. Ja. Ja, maar ja, ik neem aan dat je daar gewoon een normale voedzame maaltijd moet kunnen nuttigen. Tuurlijk, maar voedzaam is niet altijd met vlees. Als je het woord voedzaam gebruikt, kun je ook zeggen, nou, ik moet per se vlees eten, doe het lekker 's avonds. En overdag houden we die kantine diervrij. Als je dus heel veel energie verbrand hebt en heel veel mineralen verbrand hebt, dan kan aangevuld worden. En voor de een is misschien een bak groente wel genoeg. Maar voor een ander is een bakje groente echt niet genoeg. Nee, er is ook nog andere dingen dan groente, moet ik toegeven. Maar Stanley, het is... En die vleesvervangers, kom jongens, laat je niet in de zeik nemen. Er is toch één chemicaliefabriek gebeuren. Daar gebeuren nog dingen waar helemaal geen testen mee gedaan zijn. Stanley, ik heb heel veel zin om elk argument wat je zegt heel graag te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs. Maar dat ga ik niet doen, want het gaat om jouw mening. Maar het klinkt alsof jij niet wil dat mensen stoppen met vlees eten. Kan je me uitleggen waarom? Nou, het gaat niet dat ik dat niet wil. We hebben het constant over, ja, we moeten gezonder gaan leven. En we moeten eens rekening houden met allerlei zaken. Maar we moeten ook rekening houden met onze eigen mensheid. En het is onzin om te zeggen dat wij zonder vlees kunnen. Want dat kunnen we gewoon niet. Of tenminste, een groot deel van ons kan dat niet vanwege hun bloedgroep. Kan jij dat wel? Ik kan ook niet zonder vlees. Als ik een hele, als ik bijvoorbeeld een week of zo, of anderhalve week zeg maar, zonder vlees doe, met soepjes en weet ik wat, dan word ik gewoon flauw. En zodra ik dan weer vlees ga eten, dan eet ik gewoon een hele pan vlees leeg. En dan voel ik me weer goed. En los van de gezondheid, hè? Want we hadden net een andere beller en die zei heel duidelijk van, we hebben het de hele tijd over milieu en gezondheid. Maar er is nog een ander aspect dat bij deze discussie komt kijken. En dat is het dierenwelzijn. Hoe kijk je daarnaar? Ja, maar kijk nou even naar de natuur. Wij zijn ook gewoon maar, wij zijn ook dieren hoor. En een leeuw of die pakt ook een antilopen of weet ik veel waar die zijn poot aan kan krijgen, dat pakt hij ook. We zijn gewoon een onderdeel van de natuur en we moeten niet denken dat we boven die natuur. Maar om hier even op in te gaan, je zegt een leeuw die pakt ook een antilopen, maar een leeuwen fokken geen antilopen. Nee, oké, maar er staan ook wel een stuk minder leeuwen, denk ik. En dat houdt zichzelf in stand. En wij zijn gewoon als mens, het beest mens, zijn wij gewoon met veel te veel. Wij moeten wel zorgen dat er eten gemaakt wordt. Ja, dat zijn jouw woorden. Wat ik wel nog even terug wil gaan naar de stelling is, bedrijfskantines moeten alleen vegetarisch voedsel aanbieden. Wat is er volgens jou op tegen om dat te doen? Alleen de bedrijfskantines, dus alleen de lunch. Net als wat ik net zei, als je energie verbrand hebt, moet je ook energie aanvullen. En dat kan niet met al die slappe hapjes. Daar vul je toch helemaal niks mee aan? Daar zijn de meningen over verdeeld. Net als de McDonald's. Ik bedoel, er is toch ook één grote lege hap voor je dure geld. Dus dat is toch ook helemaal niks waard. Ja, nou fijn dat je je mening met ons wilde delen, Stanley. Nou, hartstikke goed. En hou er rekening mee. Sommige mensen kunnen dus niet zonder vlees. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Nou, fijne dag nog. Je luistert naar Gaan. En tot 5 uur kan je hier nog meepraten over de stelling, bedrijfskantines moeten alleen vegetarisch voedsel aanbieden. Vind jij net als Stanley dat niet moet en dat je alle mensen, dat je in elke kantine alles moet aanbieden omdat er volgens Stanley mensen zijn die niet zonder vlees kunnen? Of vind jij, net zoals de vorige beller Remco, die zei... we moeten ook denken aan het dierenwelzijn. En het is niet oké dat wij dieren afslachten of doodmaken voor ons eigen genot. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover denkt. En dus je kan bellen of appen. Even kijken, Adriaan die heeft gebeld. Goedemorgen. Hey, Ronald. Goedemorgen. Nou, ik ben niet voor een dictatuur. Ik denk jij ook niet. Daarom leef jij ook in Nederland en niet in Afghanistan. Ronald, ja? Alle twee in de kantine. Ja? Voorlichting erbij. Kunnen ze het lezen. En als het dan zo'n groot issue is, want jij vindt dat belangrijk, prima. Jij bent nog weer wat jonger als mijn kinderen zijn, midden dertigers. Als de generatie die na mij allemaal komen het zo belangrijk vinden, dan gaat dat vanzelf wel veranderen. Want als er dan alleen nog veganistisch, hoe heet dat, gepakt wordt, dan dus niet weer niet opdringen. Vrijheid. Ik verwonder mij elke dag hoeveel mensen er nog roken in Nederland. Mm-hmm. Dat heeft dan niks met dierenwelzijn te maken, maar wel met gezondheid. Ja. Dus niet opdringen vanuit een werkgever. Ik ben zelf werkgever. Ik ben ook toch wel voor. Ik ben gewoon voor eigen verantwoording, voor keus. En Ronak, ik heb Stefan van de week daar ook over gesproken. Ik zei, bel me dan eens terug buiten de uitzending. Dat gebeurt niet. Ik hoorde hem voor afgelopen zondagavond. Was een issue over de plofkip. Ja? Dan geef ik het jou mee. Ga daar nou eens even en dan bel je me maar terug. Je hebt mijn nummer. Zeker. Ik heb in de Oekraïne ook een bedrijf. En daar ben ik laatst geweest. Dat is een van de grootste plofkippenbedrijven, pluimveebedrijven ter wereld. En dat wordt gefinancierd door Nederlands geld. En dat is MHP. Maria Hendrik Patricia. Ja, wat wil je daarmee zeggen? Wat ik daarmee wil zeggen, daar worden meer plofkippen geslacht en opgefokt dan in heel Nederland. Dus nogmaals, je kunt de mens op een gegeven moment maar tot een bepaalde hoogte dwingen. Ja. Het moet van binnen uitkomen. Ook in Afghanistan, dat is een 99% islamitisch land. Dat moet van binnen uitkomen daar. Ja. Dat gaat misschien nog 100 of 200. Dat dus, is mijn, dus ik ben niet zo van het opleggen. Nee, dus maar jij zegt als je alles aanbiedt, maken mensen hun eigen keuzes en dan komt het ongetwijfeld goed. Ja, ja, duidelijk. Want jij kan elke dag vlees kopen, maar dat doe jij niet. Nee. Dus jij maakt dan toch die keus, Rona. Zeker, duidelijk. Dankjewel voor je belletje, Adriaan. En ik wens je nog een hele fijne vrijdag. Je luisterde het afgelopen uur naar Gaan. We hebben het gehad over jouw hoogte- en dieptepunten van de week. En of alle bedrijfskantines nou volledig vegetarisch moeten worden of niet. Straks hebben we een gast en die kan ons alles vertellen over belangrijke vrouwen uit de geschiedenis. Dus heb je daar vragen over, bel naar 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1 app. En dan spreek ik je zo na het NOS-journaal. NPO Radio 1. 5:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde in een interne memo vorige maand al voor een mogelijke ineenstorting van Afghanistan na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Dat meldt de Wall Street Journal. Volgens de krant is de memo het duidelijkste bewijs tot nu toe dat de Amerikaanse regering op de hoogte was van de situatie in Afghanistan. President Biden noemde de opmars van de Taliban vorige maand nog onwaarschijnlijk. De Tweede Kamerfractie van de PvdA is bereid in de formatie een blok te vormen met GroenLinks. De fractie heeft dat besloten in een vergadering, zeggen bronnen bij de partij, naar aanleiding van het bericht over een fractiefusie als mogelijke uitweg voor de impasse in de formatie. Een volledige fractiefusie zou de PvdA nog niet zien zitten. GroenLinks wil er nog niets over zeggen. VVD en CDA willen niet met 5 partijen in een kabinet, omdat er maar 4 partijen nodig zijn voor een kamermeerderheid. De partijen vrezen dat een extra partij de coalitie onnodig instabiel zou maken. Een van de 2 mannen die vastzitten voor de moord op Peter R. de Vries is een week voor de moord gezien door een medewerker van de parkeergarage in Amsterdam waar de Vries zijn auto parkeerde. Het gaat om de Pool Camille E., meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Volgens het blad zag de medewerker een man die de Vries in de gaten hield. Hij waarschuwde de beveiliging van RTL Boulevard die de politie inlichtte. Wat die met de melding heeft gedaan is niet duidelijk. Camille E. zou de vluchtauto hebben bestuurd na de moord. In Delft zijn vannacht 8 mensen aangehouden na een steekpartij. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De politie kan nog niet zeggen over de leeftijd van de verdachten. Aan de steekpartij ging een ruzie vooraf. Waar die over ging is onduidelijk. Het weer, overdag eerst een bui, daarna een droge periode met wat zon. Later in het binnenland weer kans op een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 20 augustus en je luistert nog steeds naar Gaan. Het is net 5 uur geweest en straks hebben we hier een gast die ons alles kan vertellen over belangrijke vrouwen uit de geschiedenis. Maar eerst nog even nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Turkije, Oekraïne en Noord-Macedonië hebben het Europese coronapaspoort erkend. En dat betekent dat je vanaf vandaag bijna zorgeloos naar deze 3 landen kan reizen. En omgekeerd kunnen reizigers uit die landen ook makkelijker naar de Europese Unie komen. En goed nieuws ook in vakantiesferen. Want als je op vakantie bent in Barcelona of daar binnenkort heen gaat, de avondklok wordt daar eindelijk afgeschaft. Dus dan kun je weer lekker ook de nacht opzoeken. En nu bij ons in de studio is geschiedenisleraar Richard Zuiderveld. Hij weet alles over bijzondere vrouwen uit de geschiedenis. En als je vragen hebt, dan kan je die stellen. En dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Maar eerst wil ik je nog even wat meer vertellen over het belang van dit boek wat hij heeft geschreven. Ja, want als je nu even terugdenkt aan de middelbare school, dan is het je misschien wel eens opgevallen dat er bijna alleen maar mannen voorkomen in de geschiedenisboeken. Ze namen de grote beslissingen en volgden oorlogen uit, maar vrouwelijke heldinnen komen nauwelijks aan bod. En dat is toch best wel een gemis. Een van de redenen dat vrouwen het grootste gedeelte van onze geschiedenis minder rechten hebben gehad dan de mannen. En ook zijn er veel verhalen over vrouwen nog lang niet opgeschreven. En daar kwam historica Els Kloek achter toen zij archiefonderzoek deed naar vrouwengeschiedenis. Een van de bekendste vrouwen uit de 80-jarige oorlog is traditiegetrouw Kenau Simons dochter Hatselaar uit Haarlem, die op de Haarlemse muren meegevochten zou hebben, zeggen ze dan altijd. Want het kan niet bewezen worden. Nou, ik heb echt heel veel archiefonderzoek gedaan om zoveel mogelijk over haar leven te weten te komen. En ik vind inderdaad, je kunt het niet 100% bewijzen, maar dat komt omdat de bronnen dat niet toelaten. Het is niet zo dat, weet ik, het Alfa in zijn correspondentie met Madrid ging vertellen van, er is een vrouw in Haarlem op de muur aan het vechten. Hij keek wel link uit om dat te zeggen, want dan zou hij zichzelf desavoueren. En toch is het nog steeds zo dat bijvoorbeeld in het Rijksmuseum is een heel mooi portret van Kenau. En dan is het bijschrift ook op de website van het Rijksmuseum dat het een en al legende is en dat het zou zijn, maar dat het helemaal niet bewezen is. En dan denk ik, ja, potverdorie, dat is ook lekker makkelijk, maar we moeten gewoon aan het werk om te zorgen, ja, dat die rol van vrouwen wel wordt erkend in de geschiedenis. Ja, en historica Els Kloek is niet de enige die het daarmee eens is. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor vrouwen in de geschiedenis. En bij ons vandaag is de gast Richard Zuiderveld. Hij is geschiedenisleraar op het Carmel College in Emmen en schreef het boek Powervrouwen. Een boek speciaal voor tieners met verhalen over 35 bijzondere vrouwen uit de geschiedenis. Dus als je vragen hebt erover, dan kan je die stellen. Maar eerst gaan we even onze gast introduceren. Goedemorgen. Goedemorgen. Gijs, zit je hier een beetje fris en fruitig? Ja, dat valt eigenlijk nog wel mee, ja. Ja? Ja, het is vroeg. Het is vroeg, het is niet wat je gewend bent. Maar ik ben wel een ochtendmens, maar dit is nacht. Dus ik kom uit Emmen, dus dat is toch nog wel een rit van 1,5 uur. Ja, maar wel echt heel fijn dat je hier kon aanschuiven op dit tijdstip. Ja, ik vind het heel leuk. Ja, nou, wij wederzijds. Want jij kan ons heel veel vertellen over belangrijke vrouwen uit de geschiedenis. En jij hebt er ook een boek over geschreven. Ja, klopt. Waarom nog? Ja, sorry. Je zei net al, hij weet alles over vrouwen in de geschiedenis. Dus ik ben benieuwd. Veel. Veel. Oké, okay, je nuanceert het. Goed dat je dat zelf doet. Ik kan er iets over vertellen. Waarom dacht jij, ik ga me daarin verdiepen? Nou, eigenlijk is het zo dat... ik denk dat het een jaar of twee geleden is dat ik in een les... vlak voor de zomervakantie kwamen er drie meiden naar me toe, drie leerlingen. En die zeiden heel terecht, meneer, waarom hebben we het eigenlijk zo weinig over vrouwen in de les? En toen dacht ik, ja, ze hebben helemaal gelijk. Ik stond eigenlijk met mijn mond vol tanden. Ik kon ook geen antwoord geven van waarom hebben we het eigenlijk zo weinig over vrouwen in de les. Ik zei, ja, jullie hebben gelijk. Ik moet daar meer eigenlijk over gaan vertellen. En was het je daarvoor nooit opgevallen? Nou, ik had er niet zo bij stilgestaan eigenlijk. Nee. En toen heb ik ervoor gekozen om de zomervakantie me daar meer in te gaan verdiepen. En toen ik meer informatie kreeg, toen dacht ik eigenlijk... Nou ja, ik had hiervoor ook al vijf boeken gemaakt samen met een goede vriend van mij. Die heet de Fat Out serie. En toen dacht ik, waarom maak ik er niet eenzelfde soort boek voor jongeren van? Ja, en dat is best wel... Nou, toen is het niet best wel. Dat is echt een mooi boek geworden met illustraties en heel toegankelijk ook voor de jongere doelgroep. Ja, dankjewel. Ja, en waar jij eigenlijk uitlegt welke vrouwen of welke rollen vrouwen hebben gehad in de geschiedenis. Ja, ik heb eigenlijk gekozen voor 35 vrouwen. Mm-hmm. En dit eerste deel is internationaal. Ik ben nu bezig met een deel echt over Nederland. Waarin ik eigenlijk voor de helft biografieën beschrijf van vrouwen. Denk aan Cleopatra, een bekende vrouw natuurlijk, Jeanne d'Arc. Maar ook wat meer onbekende vrouwen. Marie Marvin bijvoorbeeld, de eerste vrouwelijke gevechtspiloot uit Frankrijk. En de ene helft is biografie en de andere helft is meer historisch fictie. Dus ik moest ook wel een beetje glimlachen toen ik het verhaal van Els Kloek net hoorde. Omdat je hebt eigenlijk twee stromingen zo'n beetje in binnen historici of geschiedenisdocenten ook. De een is heel erg van de feiten. Het moet precies zo, het moet in de bronnen staan. En ik ben meer, en misschien Els Kloek ook, leek een beetje uit het stukje te halen, dat je kunt niet alles 100% onderbouwen met bronnen. Soms moet je ook een heel klein beetje, om het in ieder geval voor kinderen interessant te maken, een heel klein beetje fictie erin gooien. Ja, want wat maakt het zo leuk om dus voor kinderen te schrijven? Of voor tieners, moet ik eigenlijk zeggen? Ja, ik werk natuurlijk zelf met jongeren. Ja. Dus ik werk met kinderen van 12 tot 15 jaar. Mm-hmm. Dus ik ben daar ook op ingesteld om het geschiedenisverhaal voor hun eigenlijk te gaan vertellen. Ja, als je daar eenmaal in zit en je kunt de geschiedenisverhalen tot leven brengen en je kunt kinderen motiveren voor het vak, ja, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Toets je dan ook meteen jouw stukken of je onderzoek op je kids? Nou, wat ik wel doe is, ik bereid natuurlijk een verhaal voor. Die lezen we wel eens samen in de klas of ik vertel een verhaal. Mm-hmm. En dan kijk ik altijd wel hoe het valt. Kijk, je kunt aan kinderen heel goed zien of ze het interessant vinden of niet. Want ja, als ze wegdwalen, ze kijken ergens anders heen, of ze dromen weg, ja, dan zie je wel dat het, dan moet je wat anders gaan doen. Oké, okay, nou dat is op zich een goede graadmeter, toch? Ja, maar elke leraar zegt op het moment dat je als je kinderen hun ziet stralen eigenlijk, dat zie je gewoon, dan ben je goed bezig met je werken. Dat is het leukste wat er bestaat. Je klinkt ook, je kijkt ook helemaal blij nu. Ja, goed, het is ook hartstikke leuk. Ik kan ook niet wachten om maandag weer aan de slag te gaan. Maandag beginnen jullie weer inderdaad. Ja. Wat is het eerste verhaal wat je gaat vertellen? Ja, dat hangt er vanaf. Ik begin met de eerste jaar, is altijd met de prehistorie. Dus dan kom ik eigenlijk al snel op, als je aan een historische vrouw denkt, bijvoorbeeld Treintje. Het oudste Nederlandse skelet, bijvoorbeeld. En heb je dan een one-liner waarmee je begint? Nee, ik begin eigenlijk met alle lessen altijd met waarom hebben we eigenlijk geschiedenis? En waarom is dat zo? Ja, ik krijg altijd leerlingen naar me toe die niet zo van geschiedenis houden. Die zeggen, meneer, waarom hebben we dit vak eigenlijk? Ik kijk liever naar de toekomst. Ja. Dus ik vind dat wel fijn om eerst te beginnen met waarom hebben we dit vak eigenlijk? Ja, en waarom moeten we kennis vergaren over de geschiedenis, volgens jou? Ja, Maarten van Rossum, bekende historicus natuurlijk, die zei ooit eens een keer, eigenlijk ook gewoon omdat het interessant is. Ja. Dat vind ik eigenlijk een heel leuk argument wat je nooit hoort. Maar natuurlijk ook om de wereld om ons heen te begrijpen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus je het in perspectief kan plaatsen? Of? Ja, als je naar het journaal kijkt, mm-hmm, en je hebt niks van voorkennis van geschiedenis, dan is dat leeg. Dan is dat leeg nieuws. Ja. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de situatie in Afghanistan. Dus je leert de wereld om je heen te begrijpen. Je leert het meer te waarderen. En je leert ook een beetje vooruit te kijken naar de toekomst. Je kunt natuurlijk nooit de toekomst voorspellen. En de geschiedenis herhaalt zich eigenlijk ook nooit. Maar je kunt wel bepaalde patronen zien uit het verleden wat zich doorzet in onze toekomst. En als je kijkt naar de patronen van vroeger, hè, een van de redenen dat vrouwen het grootste deel van onze geschiedenis eigenlijk of heel vaak niet voorkomen in de huidige geschiedenisboeken is omdat ze minder rechten hadden. We zijn nu bezig met een inhaalslag. Ja. Hoe kijk jij daar naartoe? Ja, eigenlijk is het heel lastig om te zeggen. Hè? Want ook de rechten en de vrijheden van vrouwen verschillen heel erg binnen periodes in de tijd. En ook verschillende landen. Dus als je kijkt naar de Gouden Eeuw in Nederland, er zijn wel geschreven bronnen van bijvoorbeeld bezoekers uit Frankrijk, die zeiden, ja, de vrouwen in de Republiek in Nederland tijdens de Gouden Eeuw, die hadden relatief veel vrijheid. Ja. Misschien nog wel meer dan de tijd soms daarna. En als je kijkt in de periode van de Franse Revolutie, zo'n 200 jaar later, zie je dat vrouwen ook echt proberen meer hun vrijheden ook te gaan pakken. Dus het verschilt ook heel erg qua tijd. En hoe vind je dat we het nu doen, als je het in perspectief plaatst? Met al je kennis die je hebt? Ja, dat is bijna een soort van lastige gewetensvraag. Hoe vind je dat we het nu doen? Ik denk dat er nog wel wat winst te behalen is. Maar ik denk dat als je historisch bekijkt, dat vrouwen en mannen net zo goed, dat we eigenlijk nooit zoveel vrijheden hebben gehad als dat we nu hebben. En gaat het tempo ook goed? Want je noemde net inderdaad de Gouden Eeuw. Er was relatief veel vrijheid voor vrouwen. We zijn nu continu bezig om steeds een stapje verder te gaan, hè, om gelijkwaardigheid te krijgen tussen man en vrouw onder andere. Denk jij dat we op een goed tempo zitten? Of op een relatief snel tempo? Of zijn we nog steeds, of gaan we te langzaam met z'n allen? Ja, lastige vraag. Ik heb het wel eens met de leerlingen besproken. En die zeggen eigenlijk van ja, wat leerlingen vaak als wat ouder zijn nog helemaal niet begrijpen, en daar ben ik het ook al met hun eens, is waarom mannen en vrouwen in sommige sectoren nog steeds niet gelijk betaald worden. Ja. Nou, als je daarnaar kijkt, dan duurt het gewoon veel te lang. Ik begrijp nog steeds niet waarom dat überhaupt bestaat. Ja. Terwijl aan de andere kant hoor je ook wel eens discussies over vrouwen in topfuncties. En dan wordt er wel eens gesproken over een kwotum. Terwijl onderzoek wel eens uitwijst dat vrouwen soms minder gemotiveerd zijn om een topfunctie te krijgen. Dus dan denk ik, ja, dan kun je misschien daar heel snel in gaan. Maar past dat wel bij de mensen die je in topfunctie wil hebben? Snap je? Dus het is per verschillende sectoren speelt. Ja, ja. Zit er ook weer verschil in. Krijg je dit soort vragen vaker, omdat je een boek hebt geschreven over powervrouwen? Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Ja, op een of andere manier word je dan al neergezet als bijvoorbeeld een feminist. Ja. Is dat waar? Ja. Kijk, ik ben eigenlijk een verhalenverteller en een geschiedenisdocent. Ja. Vanuit dat oogpunt heb ik het boek geschreven. Maar ik wist natuurlijk wel dat mensen ook iets gaan zeggen over dat het nu over vrouwen gaat. Persoonlijk vind ik het eigenlijk wel jammer. Oh? Want waarom zou je niet over vrouwen in de geschiedenis mogen schrijven zonder dat daar misschien een politiek statement achter moet zitten? Maar dat hoeft toch ook helemaal niet? Het is een vraag. Ja, dat klopt. Maar je krijgt wel eens die stempel. Dat mensen dat bedoel je. Ja. Dat je mensen je in een bepaalde hoek willen stoppen. Ja, maar je zegt dat hoeft niet. Je kan ook gewoon een schrijver zijn, objectief, grotendeels objectief verhalen vertellen, zonder dat je actie aan het voeren bent, bij wijze van. Ja, dit is bijvoorbeeld niet per se, vanuit mijn oogpunt, een feministisch boek. Nee. Nee. En volgens anderen wel? Ja, ik heb wel eens mensen gehoord die dat zeggen, ja. En ook wel eens, werd er wel eens ook wel eens gezegd, oh, je bent een witte man van boven de 30, moet jij nou over vrouwen gaan schrijven? Wat is dan je antwoord? Ja, goed. Kijk, ik geloof gewoon in gelijkheid, of je nou man of vrouw bent. En als mannen over vrouwen willen schrijven en als vrouwen over mannen willen schrijven, dat maak ik zelf niet zo'n punt van. Maar heb je hierover getwijfeld, over dat je dat boek ging schrijven? Niet getwijfeld, maar ik heb er wel een moment bij stilgestaan toen die af was. Dat ik dacht, wat voor reacties gaan hierop komen? Maar eigenlijk is 99% van de reactie super positief. Dus zo positief dat je een tweede boek gaat maken? Ja, en ik vind het ook gewoon leuk. Dus als de reacties negatief waren geweest, had ik ook een tweede boek gemaakt. Ja? Ja. Had je dan wellicht een nuance ergens aangebracht? Of een iets langere inleiding met uitleg? Dit is wel het eerste boek waar ik een nawoord bij heb geschreven, waarin ik wel uitleg welke keuzes ik heb gemaakt. Dus ik heb daar wel bewust over nagedacht, ja. Ja. Zo makkelijk is zo'n boek schrijven dus nog niet. Ja, nee. Nou ja, goed, het is mijn hobby. Kijk, andere mensen die lopen een marathon. Maar ik schrijf boeken. Kijk, en je hebt 35 vrouwen geselecteerd voor het boek. Hoe maak je die selectie? Nou ja, je hebt natuurlijk, ja, je noemde Els Kloek net al even. Ja. Als ik kijk naar het nieuwe boek die over Nederland gaat. Die heeft een prachtig boek geschreven over 1001 vrouwen in Nederlandse geschiedenis. Die heb ik natuurlijk doorgespeurd. Ik heb ook zelf wat onderzoek gedaan. Ik ben niet een echte archieftijger zoals Els Kloek dat is. Dat doe ik niet. Maar ik speur wel in mijn eigen boekenkast, in de bibliotheek, op internet. Nou, dan kom je met een lijst van een paar honderd vrouwen. En dan ga ik eigenlijk puur kijken naar mijn eigen interesse. Mm-hmm. Wat had ik als jongere interessant gevonden? En wat denk ik dat de kinderen in mijn klas interessant vinden? En wat voor afwisseling kan ik daarin maken? Dus dan ga ik door tijdvakken heen knippen. En soms vallen interessante vrouwen af. Andere doe ik juist bij. Ik kijk ook vooral of de vrouwen een beetje jong zijn. En dat het niet alleen maar bejaarde vrouwen zijn die iets bijzonders hebben gedaan. Mm-hmm. In ieder geval op latere leeftijd dan. Dus zo maak ik een beetje een afwisseling van verschillende soorten vrouwen met hun eigen mooie verhaal. Welke vrouw is afgevallen bijvoorbeeld? Er zijn bijvoorbeeld wel wat verzetstrijders afgevallen. Want ik kijk in tijdvakken, dus een onderdeel is de Tweede Wereldoorlog. Ik ga tot en met ongeveer de Tweede Wereldoorlog. En dan wil ik niet een boek maken met 25 verzetstrijders erin. Ja. Terwijl ze eigenlijk wel een heel mooi plekje verdienen. Dat is mooi gezegd. Ja, maar het doet me wel pijn dat ik dat denk, ja dan moet ik die... Die hebben niet... dan geen ruimte in jouw boek. Ja. Nee. Nou, dat is een mooie kanttekening. Ik heb, mocht je vragen hebben voor meneer Zuidema, dan kan je bellen via 0800-1121. En je mag ook een appje sturen. En ik heb meneer Reitsma voor jou aan de telefoon. En die heeft een vraag over moeder Teresa voor jou. Goedemorgen, meneer Reitsma. Goedemorgen, Raunak. Goedemorgen. Ik heb het heel even vorige week gehad over mijn broer. Die is inmiddels overleden. Gecondoleerd. Ja, dankjewel. Morgen gaan we hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Maar dat is het onderwerp niet. Ik wil het met die meneer eens inderdaad hebben over maar dat geldt ook voor historische mannen, over moeder Teresa. Het is geen vraag, of hoewel, het is ook wel een vraag hoor. We weten natuurlijk heel veel van moeder Teresa als het gaat over haar ongelooflijke altruïstische houding. Het helpen alleen maar van zieke mensen en zo. Maar wat we natuurlijk ook wel moeten belichten, althans dat vind ik, dat is dat deze mevrouw natuurlijk een non was. En zij was nou niet bepaald een non op afstand, hè. Ze was een hele fanatieke katholieke mevrouw met alles erop en eraan, hè. En als we nou naar de rol van de katholieke kerk kijken in de geschiedenis, dan hebben we natuurlijk niet alleen maar over goede tierenheid, hè. En meneer Reitsma, wat is je vraag aan ons gast? Of die meneer dit soort aspecten ook zou kunnen belichten. Ja, die meneer is trouwens... Ik weet niet of moeder Teresa in die lijst voorkomt. Ik neem aan van wel. Terecht hoor, trouwens. Die meneer, de gast is trouwens Richard Zuiderveld en hij is geschiedenisleraar. Goedemorgen. Richard, ga je gang. Nou moet ik eigenlijk zeggen dat moeder Teresa niet in dit boek staat, omdat ik heb gekozen... Ik niet? Dat komt omdat ik... Misschien nog een idee. Nou, ik heb ervoor gekozen om te stoppen bij de Tweede Wereldoorlog. Oké. En daarom zit ze er niet bij. Oké. Maar uw vraag is volgens mij ook, moet je ook aandacht geven aan vrouwen die misschien niet 100% goede dingen hebben gedaan? Begrijp ik dat goed? Nou, op zich deze wel goede dingen. Maar we moeten natuurlijk ook weten waarom ze daar in Calcutta is begonnen. Hè. Ze was vooral uitgezonden door de kerk. Maar wat volgens mij is jouw vraag, meneer Reitsma, dat je denkt, als vrouwen ook als held zijn geweest, moet je dan ook de schaduwkanten van hem belichten in het boek? Zeker, ja. Ja. Nou, dat heb ik ook zeker gedaan in mijn boek. Ik ben heel erg van mening dat je niet alleen heldinnen moet laten zien, of in ieder geval van de heldinnen niet alleen de mooie kanten laten zien. Nee. Wat ik zie, er zijn wel eerder boeken geschreven voor kinderen over historische vrouwen. Mm, ja. Ik heb er niet heel veel van gelezen, maar van wat ik heb gezien is dat vrouwen dan vaak in die boeken worden neergezet als heldinnen. Mm-hmm. Dus ik heb bewust voor gekozen om in ieder geval in mijn boek ook de vrouwen erin te doen die ook schurken waren. En nou is moeder Teresa natuurlijk geen voorbeeld, want alle goede dingen die ze gedaan heeft, die kijk, niemand... Ze was geen schurkin. Nee, zeker niet. Dat vrouwelijke woord is. Nee, maar er zijn wel historische vrouwen geweest waarvan je denkt, nou, weet je, dat zijn geen heldinnen geweest. Maar ik vind wel dat die genoemd moeten worden. Ja, kijk, het probleem is altijd dat de heldenstatus, en dat geldt ook voor mannen hoor, dat gaat op een gegeven moment, dat versterkt zichzelf, hè, dat gaat een eigen leven leiden. En dat worden cultus. Ja, dat klopt. Hè? Dus en dat geldt met name ook voor een deel voor moeder Teresa. Ik ben trouwens in Albanië, althans, ik ben in Skopje geweest waar ze is geboren. Maar de Skopje, dat hoorde vroeger bij Albanië, dat is waarschijnlijk wel bekend. Dus ik ben ook in het museum geweest en zo, weet ik veel. Meneer Reitsma, dus, heb je nog een vraag voor meneer? Want er zijn meer bellers. Oh, nou, oké. Nee, dat was eigenlijk mijn verhaal. Die katholieke kerk, dat stuit mij wel een beetje tegen de borst. Dat is ook weer een beetje. Maar het zou wel belicht moeten worden. Duidelijk. Dankjewel voor je belletje en heel veel sterkte morgen. Je luistert naar Gaan. En ik ben dit laatste uur tot 6 uur niet alleen. Maar ik heb een gast. En dat is geschiedenisleraar Richard Zuiderveld. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En jij hebt een boek geschreven over 35 pauwenvrouwen uit de geschiedenis. En dat zijn dan heldinnen. Zeg je heldinnen of helden? Nee, ik zeg eigenlijk voor dit boek zeg ik sowieso geen heldinnen. Omdat er ook vrouwen bij zitten waarvan ik denk, nou, zijn geen heldinnen. Nee. Maar je noemt ze wel allemaal powervrouwen. Ja, eigenlijk moet ik zeggen, het boek is eerst geschreven en toen is de titel gekomen. Oké, dus laten we zeggen 35... Het zijn powervrouwen. Machtige vrouwen uit de geschiedenis. Of bijzondere, interessante vrouwen. Maar het boek heet 35 powervrouwen. Precies. Ja, goed om te onthouden. Als je vragen hebt, dan kun je bellen naar 0800-1121. En je mag je vraag ook via de app sturen als je dat fijner vindt. John die heeft gebeld. Goedemorgen, John. Hey, goedemorgen, Goudak. Goedemorgen. Ja, is het meester Richard of is het meneer Zuiderveld voor de klas? Ja, dat mag je aan hem vragen. Het is een middelbare school, dus het is meneer Zuiderveld. Meneer Zuiderveld nog steeds, oké. Okay. Ja. Maar u laat zich geen Richard noemen door de jeugd? Want, Nee. De schoolregel is om meneer Zuiderveld te zeggen. En gewoon meneer. Dus bij jullie op school is dat gangbaar? Ja, op de basisschool is natuurlijk het contact met de kinderen is wat intensiever. Want dan zit je de hele dag bij diezelfde groep. Maar op de middelbare school zie ik ze 2 uur in de week. Dus dan is het toch wat afstandelijker. Ja. Ja, ik begrijp het. Ik heb mijn vraag gehad over Wilhelmina. Ja. Komt dat gelegen? Ja hoor. Oké. Het is namelijk zo, het is een paar decennia geleden alweer, er was een serie op televisie, Wilhelmina. En daar werd, ik weet niet of u die hebt gezien of dat u daarvan weet. Nee. Maar daar werd zij afgeschilderd op een bepaalde manier. En ik krijg het niet uit mijn hoofd. Maar in die serie vallen de Duitsers Nederland binnen. En dan weigert zij standvastig om Nederland te verlaten. De Juliane is al weg met de kleintjes. En Bernhard ook die was weer terug. En op een gegeven moment wordt er gezegd van, u moet nu echt weggaan. En zij zegt, ik weiger, ik ga niet. Later is ze met een boot toch opgehaald, maar ze is volgens die serie is ze echt gedwongen. En zij wordt nu, de laatste jaren wordt zij een beetje verhuisd door haar eigen achterkleinzoon ook natuurlijk, hè, die nou in dat grote paleis zit. Ja. Die gaat er ook nog een beetje mee aan de hal met zijn overgrootmoeder. Maar ik heb altijd in mijn hoofd dat zij helemaal niet weg wou eigenlijk. Dus dat zij gedwongen is om weg te gaan. En dat beeld hou ik in mijn hoofd. En wat mij ook nog bijstaat is dat zij na de oorlog moest zij van de regering die smerige NSB'ers clementie geven. Dus, John, wat is je vraag? Nou, ik ben er bijna van. Mijn vraag is, wat is daar waarheidsgetrouw? Wat is de waarheid? Ja, dat is natuurlijk een hele interessante discussie. Een hele leuke historische discussie. Want het gaat ook maar net om of je monarchist bent of een republikein. Republikeinen die willen natuurlijk altijd heel erg hameren op het feit dat Wilhelmina het land ontvlucht is. Ik heb onlangs een mooi boek gelezen, het heet Oranje-Zwart Boek. Waarin de schrijver heel kritisch is op het Koningshuis. En die is duidelijk van mening dat Wilhelmina eigenlijk het land ontvlucht is, terwijl de Deense koning wel bleef. Terwijl als je voorstander bent van het Koningshuis, zou je kunnen zeggen, ja, uit politiek oogpunt is het natuurlijk een hele verstandige zet geweest dat Wilhelmina vertrokken is naar Londen, omdat ze daar dan het kabinet vanuit Londen nog gewoon kon voortzetten en de verzetsleden kon inspireren. Dus wat Wilhelmina precies zelf heeft gedacht, dat durf ik niet met 100% te zeggen. Maar ik denk dat er wel ministers zijn geweest die hebben gezegd, nou, u moet gaan. En Wilhelmina was wel een standvastige, schijnt hele koppige, lastige vrouw geweest zijn. Dus het zou beide kanten op kunnen gaan. Dat ze denkt, nou, ik ga zelf weg of nee, ik blijf. Die serie die was heel uitgesproken. Ik heb dat met verbazing zitten bekijken. Maar die rol die gespeeld werd, daar werd echt met nadruk speelde zij dus van: ik wil niet weg. Ik blijf hier. Ja, Wilhelmina zag zichzelf ook soms, hij was ook streng religieus, als een soort van uitverkorene om het land te regeren. Dus het zal enigszins waarheidsgetrouw kunnen zijn. Maar het is maar net hoe de regisseur of de maker van die serie heeft gedacht. Als die voorstander is van het Koningshuis, dan wil hij natuurlijk Wilhelmina zo mooi mogelijk afschilderen. Ja, dat moet natuurlijk wel een beetje historisch kloppen als je iets wil laten zien op tv, toch? Ja, ja. En dat verhaal over die clementie voor die NSB'ers, weet u dat toevallig ook? Nee, daar was ze ook helemaal niet blij mee. Nee, zij werd verplicht door de regering om die mensen vervroegd vrij te laten. Nee, durf ik zo niks over te zeggen, nee. Heb je nog een vraag, John? Ja, Raunak, jij had het net over van hoe staan we er tegenwoordig in met de vrouwen en in perspectief. Ja, klopt. En nou, ik zou wel eens willen weten, want ik praat nou met een vrouw die toch duizenden Nederlanders momenteel toespreekt via de ether. En dat is nogal wat. Dus mijn vraag is, misschien weet die meneer dat, en anders is het misschien een leuke opdracht voor jou in de vakantie. Wie was de eerste vrouwelijke radiopresentatrice in de wereld? In de wereld? Ja, want dat was. Kijk, de media was en vooral natuurlijk televisie en radio ook vroeger, waren allemaal kerels. En op een gegeven moment is dat natuurlijk. Is dat een beetje feministisch geworden natuurlijk, hè? Is er geëmancipeerd geraakt? Ik durf niet te zeggen wie de eerste is. Weet jij dat? Nee. Ik zit even voor je te kijken. Jantine de Jonge komt in de buurt. Sonja Barend doet het ook goed ergens. Dat zijn allemaal Nederlanders, hè? Ja, ik heb het over Nederland, sorry. Internationaal. Ik denk dat in Amerika wel wat vroeger waren, hoor, met de dames. Die waren wel wat geëmancipeerder, denk ik. Dat antwoord hou je van me te goed, John. Dat is goed. Fijne vakantie. En meneer Richard, bedankt voor de berichten. Bedankt. Dank voor je vragen, John. En geniet van je vrijdag. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur al je vragen kunt stellen aan Richard Zuiderveld. Meneer Zuiderveld hier. heb ik me net laten vertellen. Dus mocht je nog vragen hebben over powervrouwen, belangrijke vrouwen uit de geschiedenis, dan kun je die stellen via 0800-1121 of via de radio app, via de Radio 1-app. Maar eerst muziek. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against him. My trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Je hoorde Queen hier bij Radio 1. En goedemorgen. Tot 6 uur hebben wij hier een gast, Richard Zuiderveld. En hij is geschiedenisleraar en hij heeft het boek Powervrouwen geschreven. Waarin hij bijzondere vrouwen uit de geschiedenis uitlicht en optekent. En mocht je daar vragen over hebben, dan kan je bellen naar 0800-1121. Of even een appje sturen met je vraag. En dat heeft Erik gedaan. En die is heel kort van stof, mag ook wel een keer. En hij zegt, was Maria Curie ook een powervrouw? Ja, Marie Curie was zeker een powervrouw, in ieder geval naar mijn idee. Mm-hmm. Ze staat ook in mijn boek, ze staat ook zelfs op de voorkant. Marie Curie is, voor de mensen die het niet weten, een Poolse natuurkundige, scheikundige, Pools-Frans. Die eigenlijk als eerste vrouw, volgens mij ook misschien als enige vrouw, dat weet ik niet 100% zeker, 2 Nobelprijzen heeft gewonnen. En dan ook nog eens een keer 1 voor scheikunde en 1 voor natuurkunde in haar onderzoek naar radioactiviteit. Nou, dat is natuurlijk een onvoorstelbare prestatie. Ja. En eigenlijk ook een hele treurige prestatie. Want zij is uiteindelijk overleden aan de gevolgen van haar onderzoek naar radioactiviteit. Omdat het was niet bekend hoe schadelijk dat eigenlijk is. Dus zij liep met buisjes radioactief materiaal rond. Ook gewoon in haar jaszakken van haar onderzoeksjas. Waardoor ze uiteindelijk ziek is geworden. Zij heeft proefondervindelijk ondervonden wat de effecten zijn van... Ja, alleen was het toen nog niet bekend, dus... Ah, oké. Okay. Ze is eigenlijk slachtoffer geworden van haar eigen onderzoek. Maar mochten jullie daar meer over weten, dan staat het verhaal dus opgetekend. In begrijpelijke taal zelfs. Ja, geschreven voor jongeren. Ja. Maar het is voor volwassenen ook hartstikke leuk om te doen. En wat let je daar dan op qua taalgebruik wat je erin meeneemt als je voor tieners schrijft? Ja, zeker. Als je voor een jongere doelgroep... ik ben ook toevallig met 2 boeken tegelijk bezig. Eentje is voor wat voor jongere kinderen, voor de basisschool. Mm-hmm. En dat is ook alweer een heel andere manier van schrijven dan als je boven de 9 jaar zit. Wat is het verschil dan? Nou, als je voor kinderen van 5, 6, 7 jaar schrijft, is het toch wat speelser. En als je voor kinderen van 12 jaar schrijft, dan moet het niet te kinderlijk zijn. Maar ook niet te ingewikkeld. Want, nou ja, misschien heb je wel eens vast wel gehoord dat de leesvaardigheid neemt natuurlijk enorm af, het begrijpend lezen. Ja. Dus als je te hoog gaat zitten met moeilijke woorden, onbegrijpelijke taal, te lange zinnen, ja, dan haken sommige lezers gewoon af. En dat vind ik gewoon zonde. Duidelijk. Dus Erik, was Marie Curie ook een powervrouw? Het antwoord op die vraag is ja. Peter die vraagt, is het typische kenmerk van powervrouwen juist niet dat ze zich uiterst mannelijk gedragen en hun vrouwelijke kenmerken juist verloochenen om in de geschiedenisboeken terecht te kunnen komen? Is dat wel zo'n goede ontwikkeling? Het zijn twee verschillende vragen met een gigantische aanname. Ja, ik denk dat powervrouwen helemaal niet hun vrouwelijkheid opzij hoeven te leggen. En ik denk dat het historisch gezien ook helemaal niet altijd gebeurd is. Kijk, we begonnen vanmorgen met het stukje van Els Kloek over Kenau. Ja. En Kenau is natuurlijk een scheldwoord ook voor een vrouw die zich mannelijk gedraagt. Maar een andere bekende historische vrouw, bijvoorbeeld Cleopatra, staat juist bekend ook om haar vrouwelijkheid. Ja. En Helena van Troje of... dat zijn vrouwen die historisch bekend zijn, maar niet per se mannelijk zijn of zo. En is dat ook omdat je dat boek, dat schrijf je nu, anno 2021, en dat mannelijkheid en vrouwelijkheid wordt ook steeds meer fluïde eigenlijk. Ja. Speelt dat ook nog mee hoe je dat optekent dan? Want je kunt Cleopatra wel vrouwelijk noemen, maar zij was vrouwelijk voor in die tijd. Of zeg ik iets heel raars nu? Was ze vrouwelijk voor in die tijd? Nou, zij is opgetekend, opgeschreven als een verleidster. Ja, maar dat is iets anders dan vrouwelijk. Ja, maar zij gebruikt haar vrouwelijke kenmerken om Julius Caesar te verleiden. Ja. Kan een onderdeel zijn van vrouwelijkheid. Ja. Het zijn ook vrouwen zoals... Kijk, vrouwen worden ook wel eens neergezet als zorgzamer dan mannen. Dan heb je bijvoorbeeld iemand als Florence Nightingale. Ja. Die als verpleegster naar de Krimoorlog toereist. En daar in de verpleging gaat. Dus ja... Het hele begrip vrouwelijkheid is natuurlijk al... Ja, dat bedoel ik. Ja. En ook helemaal nu, dat is natuurlijk helemaal niet in beton gegoten... wat mannelijk is en vrouwelijk. Nee. Nee, jij goed. Toch? Nee, precies. Maar maakt dat het lastiger? Dus? Want je hebt bepaalde dingen, zeg maar, die zijn gebeurd in een bepaalde tijd. En we leven nu dus in een tijd waarin eigenlijk alles een beetje... ter discussie staat rondom gender, geslacht, et cetera. Dus hoe gebruik je dan die termen mannelijkheid en vrouwelijkheid? Want ik lees deze vraag nu en hij zegt, Peter die appt en die zegt... een typisch kenmerk van powervrouwen is dat ze zich mannelijk gedragen... en hun vrouwelijke kenmerken juist verloochenen. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ja, en dan gaan bij mij al alle nekharen overeind staan. Ik denk, wat zijn vrouwelijke kenmerken en wat zijn mannelijke kenmerken? Ja, nou, precies. Maar zo, ik schrijf het boek als dat het een persoon is. Ja. Dus de ene vrouw vertoont tussen haakjes mannelijke kenmerken... de andere vrouwelijke kenmerken... er is ook Julie de Armigny. Dat was een vrouw, een biseksuele, zwaardvechtende operazangeres. Ja. Ja, wat is daarin vrouwelijk, wat is daarin mannelijk? Dat, ja, goed. Ik schrijf het boek niet met als oogpunt om het helemaal non-binary of zo een boek te maken. Nee, dat is ook niet jouw doel. Nee, ik denk ook op dit moment dat het voor mij niet mogelijk is om dat te maken. Vind je, heb je het gevoel dat elk woord op een weegschaal ligt? Ik denk dat in de media dat wel zo is, maar in het dagelijks leven niet. Welkom bij de radio, goedemorgen. Joey die heeft een andere vraag en die appt, staat Amelia Earhart erin? Nee, staat er niet in. Hij zegt het is een bijzonder verhaal, kan je daar wel wat over vertellen? Nou, van wat ik weet van Amelia Earhart is dat ze een piloot was uit de Verenigde Staten. Die volgens mij als een van de eerste vrouwen, als het niet de eerste vrouw was, die een lange vlucht wilde maken. En volgens mij over de Atlantische Oceaan. Maar ik ben niet 100% zeker. Nee, maar ze staat er niet in en wie weet in een vervolg van het boek. Ik heb gekozen voor Marie Marvenc. En Marie Marvenc was de eerste vrouwelijke gevechtspiloot uit Frankrijk. En dat is een heel bijzondere persoon. Die was knijtergoed in allerlei sporten. En ging uiteindelijk in de Eerste Wereldoorlog vocht zij mee als piloot. En heeft ze ook Duitse fabrieken gebombardeerd. Dat vond ik persoonlijk nog aansprekender dan Amelia Earhart. Maar Amelia Earhart wordt eigenlijk vanuit Amerika heel erg hoog gedragen. Waardoor ze ook... door de Amerikanisering eigenlijk naar Nederland en naar Europa toe komt. Terwijl iemand als Marie Marvenc een veel mooier verhaal heeft naar mijn idee. Maar die kennen we allemaal niet. Nu wel, als we je boek gaan lezen ook. Ja. Jij zei net, je boek onderscheidt zich wel, achter de schermen overigens... je boek onderscheidt zich van andere boeken... omdat het geen verheerlijking is van vrouwen. Kun je dat uitleggen? Ja, ik bedoel daar eigenlijk mee te zeggen... dat de vrouwen die in het boek staan niet allemaal heldinnen zijn. Ja. Er worden wel eens boeken gemaakt al wel een stuk geschreven waarin vrouwen dan neergezet moeten worden van kijk eens, meisjes, je moet een heldin worden, want dit is hoe de vrouwen in de geschiedenis waren. Ja. Maar er waren ook vrouwen in het verleden wat gewoon ronduit schurken waren. Die slechte, nou ja, slechte dingen vanuit ons oogpunt nu, 2021, schurken waren. Theodora, keizerin van het Oost-Romeinse Rijk, leefde zo'n 1200 jaar geleden. Die heeft een opstand neergeslagen op een hele bloederige wijze door haar generaal in het leger naartoe te sturen en 30.000 mensen in een stadion te laten afslachten. Ben je dan een heldin? Nee. Nee. Maar ik vind wel dat ze genoemd moet worden, want ze is historisch gezien wel interessant. Ja, maar dat is met, inderdaad, zoals je zegt, met mannen ook zo. Al die mannen in de geschiedenisboeken zijn lang niet allemaal helden. Precies. En ja, die worden wel genoemd. Ja, precies. Maar als je naar boeken kijkt over historische vrouwen, dan is het vaak, ook heel mooi trouwens, vrouwen die iets goeds hebben gedaan. Florence Nightingale, Amelia Earhart. Ja. Die hebben, moeder Teresa, die hebben over het algemeen in hun leven, zijn natuurlijk nooit 100% goed, maar het merendeel wat ze gedaan hebben is goed. En die moeten dan als een soort van heldinnen gezien worden. Terwijl het is zonde dat de vrouwen die, ja, naar ons oogpunt slechte dingen gedaan hebben, minder aan bod komen. Is het ook, zie je ook dat je leerlingen behoefte hebben aan het complete plaatje? Nou, ik zie wel dat meisjes het interessant vinden als dat soort verhalen ook verteld worden. Ja, ja, en logisch denk ik ook. Ja, want als je 90% van je lessen over mannen praat, dat meisjes denken op een gegeven moment, ja, waar zit een soort van herkenning van mij in dit verhaal? Ja, krijg je ook dat mensen je boek inspirerend vinden? Dat ze zeggen, ik wil zoals die persoon worden? Nee, dat heb ik nog niet gehoord. Ik heb wel gehoord dat het mensen aan het denken zet. Mm-hmm. En het allermooiste is dat ik mailtjes krijg van kinderen die een spreekbeurt over het boek hebben gehouden, bijvoorbeeld. Oh ja, dat is leuk. Dat ze helemaal enthousiast zijn geraakt en dat ze vanuit hier ook weer andere boeken gaan lezen. Dat vind ik het mooist. En wie weet net zo enthousiast worden over geschiedenis als jij. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Op dit moment ben je ook bezig met een speciaal boek over alleen maar belangrijke Nederlandse vrouwen. Die belangrijk zijn geweest voor onze geschiedenis. Welke vrouwen zijn voor Nederland belangrijk geweest? Ja, dat is een hele lijst eigenlijk ook weer. Want ik heb dat is eigenlijk een vervolg op deze. Dit heet dan Powervrouwen. En dat zal dan ongeveer hopelijk Powervrouwen in Nederland heten. Of ergens in die trant. Mm-hmm. Daarvan heb ik eenzelfde soort lijst gemaakt van bekende en onbekende vrouwen. Nou, ik ga niet de hele lijst doornemen, hoor, want dan zitten we hier morgenochtend nog steeds. Maar er zitten ook in Nederland hele interessante historische vrouwen. Bekende en onbekend. Een van mijn favorieten is bijvoorbeeld, kijk, iedereen kent bijna Hanny Schaft wel. Ja. Het meisje met het rode haar van het verzet. Maar wat minder mensen weten, is dat zij dat samen deed, samen met Truus en Freddy Overstegen. En Truus en Freddy Overstegen zijn bij sommige mensen wel bekend, maar bij mij niet. Die waren tieners toen de Tweede Wereldoorlog begon. En die zijn toen, ook in hun tienertijd, in het verzet gegaan. Dat waren twee zusjes. En die hebben ook in het gewapende verzet gezeten. Dus moet je voorstellen dat je onder de 20 bent en dat je SS'ers of verraders van de fiets afschiet met je pistool. Of Truus Overstegen, fantastisch verhaal, die helemaal opgemaakt naar een bar ging. Een hoge Duitse officier ging versieren. Samen met haar zusje die Duitser het bos eigenlijk inlokte. En daar stond het verzet te wachten. En die gaf hem een kogel door zijn hoofd. Dat zijn verhalen waar ik nog nooit van had gehoord. Maar nee. Dat vind ik fascinerend. En helemaal voor kinderen van, nou ja, de kinderen in mijn klas zijn 14, 15 jaar oud, als we het over de Tweede Wereldoorlog hebben. Freddy Overstegen was ook 14, 15 jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog begon. Ja, dat leeft echt in hun belevingswereld ook. Ja, ja, en dat is niet een verzonnen verhaal, dat is gewoon waar gebeurd. En is het zo dat de Nederlandse vrouwen uit de geschiedenis, dat vooral in het teken staat van verzet? Want je noemt nu twee verzetstrijders, drie eigenlijk. Ja, dat was iets wat mij heel erg aan het denken zette. Want ik dacht, hoe kun je nou op die leeftijd al in het verzet gaan? Maar er zijn veel meer vrouwen die in de geschiedenis een rol spelen. Ik begin bij de prehistorie, denk maar aan bijvoorbeeld het meisje van Ide. Ja. Dat is het veenlijkje wat in Drenthe is gevonden. 120 jaar geleden waren een aantal turfstekers bezig en die vonden daar een lijkje in het veen. Dat blijkt van een meisje geweest te zijn van een jaar of 14 die gewurgd is en geofferd is aan de goden. Net voor de tijd dat de Romeinen hier kwamen. Ja, dat zegt ook weer iets over die tijd. Over de tijd van natuurgoden, over de tijd van natuurrampen. En dan proberen een offer te brengen om toch voorspoed te krijgen in de toekomst. Het tekent ook iets voor een tijd, van hoe dat toen ging. Ja, dus wat ik eigenlijk in die boeken probeer neer te zetten is ik kijk naar verschillende tijden En per tijdvak probeer ik 1 of 2 of 3 vrouwen te schetsen die iets zeggen over die tijdgeest eigenlijk. De markantste eigenlijk. Ja, de mooiste verhalen. Belangrijk, onbelangrijk, interessant. Allemaal eigenlijk. Raak je er zelf geïnspireerd door? Ja, absoluut. Ja. Lijkt me heel leuk. Hoe ga je te werk eigenlijk? Hoe begin jij met zo'n lijst maken? Ik lees. Ja. Op internet, in boeken, bibliotheek. Ik schrijf alle verhalen op die ik tegenkom waarvan ik denk, hé, dat is interessant. Nou, dan zullen er vrouwen bij zitten die waarvan 10 verschillende zijn die ongeveer hetzelfde hebben gedaan. Een vrouw die verkleed als man meevaart met de VOC of met de WIC. Er zijn meerdere verhalen van. Dan kies ik degene uit waarvan ik denk, hé, daar kan ik een verhaal van maken. En die zet ik dan op de lijst van de top 25 of top 35. En zo doe ik dat per tijd vaak. Dus wat ik volgens mij in het begin ook had gezegd, van op een gegeven moment ga je gewoon schrappen. Dat je denkt, nou ja, ik wil er verzetstrijders in doen, maar ik kan er niet 10 in doen. Nee, precies. Dus ik ga er gewoon mensen uithalen. Ik wil er iemand in doen die iets te maken heeft met burgeroorlog in Nederland in de tijd van de patriotten. Nou, wie ga ik dan doen? En dan kan je eigenlijk wel 3 boeken schrijven. Keuzes maken. Ja. Nou, we zijn nog niet van je af, gelukkig. Meneer Bos die vraagt, is Catharina Mumford de vrouw van William Booth, stichter van het Leger des Heils, volgens jou een powervrouw? Oh, daar durf ik geen antwoord op te geven, want ik ken haar eigenlijk niet. Oké. Okay. Ik weet niet of dat erg is. Nou ja, misschien wel, want ik denk dat je er nu gaat leren kennen en straks gaat googlen. Dat zeker. Ik ga me erin verdiepen, ja. Dank voor je appje, Bos. En mocht je nog meer vragen hebben, dan kun je die natuurlijk appen. En dat mag jij ook doen. En dat, je mag ook bellen. En dat kan via 0800-1121. Of via de Radio 1 app. En ik heb een beller. Goedemorgen. James, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ik heb een vraagje aan de meneer die aan uw tafel zit. Richard Zuiderveld, ja. Ja, precies. Wat kunt u mij vertellen over Miep Gies? Sorry? Kent u die? Miep Gies vraagt hij. Miep Gies. Ja. Miep Gies, als we het over dezelfde persoon hebben, Miep Gies is de vrouw die Anne Frank hielp. Ja, precies. Ja. Ja, een hele bijzondere vrouw in oorlogstijd. Anne Frank zat natuurlijk ondergedoken met haar familie en Miep Gies werkte voor haar vader, Otto Frank. En die heeft eigenlijk de familie steeds geholpen met eten en andere manieren. En zelfs toen de oorlog voorbij was, heeft ze geholpen, dacht ik, om Otto Frank het boek van Anne Frank te laten publiceren. Ja, want die namen komen niet echt... ook niet, ik heb net weer Hannie Schaft. Heb ik ook echt nooit gehoord. Want zij zijn wel heldinnen, toch? Ja, nou, dat zijn heldinnen. Dat zijn mensen die... Ja, die goede dingen hebben gedaan voor Nederland. En Miep Gies, ja, dat is natuurlijk daar een voorbeeld van. Die altijd bij Anne Frank en Margot Frank genoemd wordt. Want iemand anders is bijvoorbeeld ook Margot Frank, hè, de zus van Anne Frank. Die staat ook altijd een beetje in de schaduw. Oké, en hoe zijn hun overleden? Weet je dat ook? Sorry? Zijn ze geëxecuteerd? Hoe is zij overleden, vraagt hij. Hoe is zij overleden? Miep Gies bedoelt u? Ja. Net als Hannie Schaft. James, waarom ben jij zo geïnteresseerd in Miep Gies? Ja, niet echt, want ik heb er een keertje over. Want een keer op school, ik ben niet echt zo geschiedenis. Ik kan je niet zo heel goed horen, James. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Ik ben niet echt een geschiedenis type. Ja? Want als ik aan iets denk, dat waar beneden een vraagteken over zit, dan wil ik dat gewoon weten. Oké, nou, dan weet je in ieder geval wie Miep Gies is nu. En dank voor je belletje. Jij mag ook je vraag stellen en dat kan via 0800-1121 of stuur me even een appje. En dan kijken we of we die vraag hier kunnen beantwoorden met geschiedenisleraar Richard Zuiderveld. Ik heb zelf nog wel een vraag, want je gaat allemaal vrouwen optekenen die belangrijk zijn geweest voor de Nederlandse geschiedenis. Wat kunnen wij leren van hen? Ik denk dat je verschillende dingen kunt leren, want dat is ook weer heel erg afhankelijk van het individu. Mm-hmm. Kijk, als je het hebt over Hannie Schaft en de zusjes Overstegen, dan kun je daar bijvoorbeeld doorzettingsvermogen in hele moeilijke tijden of opoffering kun je daarvan leren. Ja. Terwijl als je het hebt over een vrouw uit mijn nieuwe boek, Hendrikje Volkerts, vrij onbekend, maar eigenlijk vervolgd omdat ze dachten dat ze een heks was. Haar vader werd al gestraft omdat hij beschuldigd werd van weerwolverij. Wat kun je daar nou van leren is dat je een belangrijk rechtssysteem nodig hebt. Ja. Dat je niet zomaar de eerste de beste vrouw kan beschuldigen dat ze een heks is en dat ze dan levend verbrand wordt. Dus elke vrouw, elk tijdvak heeft zijn eigen ding wat we daaruit kunnen halen. Ja, en wat mij opvalt is, misschien alleen mij opvalt, maar vroeger als vrouwen of als mensen iets wilden, dan gingen ze de barricades op. Hè? Er werd actief activisme gevoerd. Terwijl soms. Nu het soms wel eens wordt afgedaan met een tweetje. Van, oh, ik heb me erover over uitgelaten. Ik twitter mijn afschuw en ik ga door. Hoe vind je die ontwikkeling? Ja, dat zeg, sommige mensen doen dat, hè? Thoughts and prayers, zeggen ze dan. Hè? Dat ze dan, ik leef mee en ik ga iets op mijn Instagram-account zetten en dan doe ik ook mee. Ja. Maar ook dat is weer per individu te zien. Want op dit moment in Afghanistan gaan vrouwen de straat op. Omdat ze niet meer onder het juk van de Taliban willen leven. Zeker. Dus ze gaan nog steeds de barricade op het moment dat het moet. Dus ze zijn er wel. De vrouwen die dat doen, zijn er wel. Ja, en ook in het verleden hebben vrouwen ook echt niet altijd fysiek de barricade opgegaan. Maar hebben ze ook geschreven over vrouwenrechten. En hebben ze hun boeken gepubliceerd in de vorm van romans. En dat is ook een vorm van verzet eigenlijk. Of een vorm van opkomen voor je eigen rechten. En vind jij dan dat online activisme ook een vorm van verzet? Ja, als jij heel veel volgers hebt en je hebt een bepaald statement en dat wil je delen met jouw volgers, ja, dan is dat... Dan wil je mensen aan het denken zetten. Dat kan online, maar dat kan ook door op straat te gaan staan en een betoog te houden. Ja, en jij schrijft dan zelf boeken. Je hebt ook nog een curriculum natuurlijk op school, waar leerlingen les uit krijgen. Ja. Ga jij dat ook veranderen? Wil je dat veranderen? Nou, ik schrijf zelf ook voor lesmethodes. Oké. Dus daar gooi ik het eigenlijk nu ook een beetje in. Dus ik schrijf kinderboeken eigenlijk gewoon, die liggen in de winkel en die gebruik ik naast mijn eigen lesstof. Mm-hmm. Maar ik schrijf ook lesmethodes die gebruikt worden in de les. En ik ben nu wel bezig om daar ook wat meer vrouwen in te verweven. En ik hoop eigenlijk dat andere lesmethodes dat ook gaan doen. En mochten ze dat niet doen, dan roep ik eigenlijk alle geschiedenisleraren op van pakken ze een boek zoals Powervrouwen of het boek van Els Kloek erbij. En pakken ze een onderwerp zoals de 80-jarige oorlog. En belicht dat eens vanuit een ander oogpunt in plaats van altijd vanuit Willem van Oranje. Maar kijk ook eens naar de vrouwen van Willem van Oranje die zo'n belangrijke rol hebben gespeeld. Ja, dit is echt een moment dat ik me heel oud voel. En jammer vind dat ik nu niet op de middelbare school zit. Nou, mooi om te horen. Even kijken, René die heeft ook een vraag. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, ik heb een vraag. De Rooms-Katholieke Kerk heeft heel lang in de geschiedenis voorgehouden dat de vrouw niet echt een mens is. Want zij is geschapen uit de rib en dus niet door de geest geblazen van... God, heeft dat te maken dat in de vroege geschiedenis geen vrouwen in de geschiedenisboeken voorkomen? Of weinig? U bedoelt dat wat de positie van de vrouw in de katholieke kerk is en hoe dat is ontstaan, bedoelt u dat? Ja, de katholieke kerk daar is heel lang gediscussieerd dat de vrouw in wezen geen mens is, omdat zij niet uit de geest van God is. Dus God blieft de geest in Adam. Maar niet in de vrouw, want de vrouw is uit de rib van Adam geschapen. Dus de vrouw was sowieso per definitie eigenlijk geen mens. Ja, historisch gezien kun je dat eigenlijk in een veel breder plaatje plaatsen. En daar is onlangs ook weer onderzoek naar gedaan. Is dat op het moment dat er landbouwstedelijke samenlevingen ontstaan, dat dan de rol van de vrouw eigenlijk verandert. Dus dat zie je in de Bijbel, dat zie je ook in Joodse geschriften, dat zie je ook al in oude Sumerische en Egyptische geschriften. Maar in de tijd van jagers-verzamelaars, waarin mannen en vrouwen eigenlijk meer gelijk zijn, speelt dat eigenlijk minder een rol. Dus op het moment dat als religies ontstaan, blijkbaar gebeurt er dan iets dat mannen dan vrouwen moeten gaan onderdrukken of zo. Ja, dat is niet alleen voor het katholicisme. Dat scheelt blijkbaar voor al die ontwikkelingen wereldwijd. Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat er heel lang die discussie is geweest over is de vrouw wel een mens? Ja, kijk, religieus gezien zouden mensen dat misschien nog aanhangen. Maar wetenschappelijk is dat natuurlijk al lang onderuit gehaald, die stelling. Ja, dan stel ik ook de vraag. Dus. Ja, mooi. Ja. Dankjewel voor je vraag, René. Ik wens je nog een fijne dag. Hetzelfde. Dankjewel. Ze zeggen wel eens, geschiedenis zijn we nu aan het schrijven. Dus dat we nu met z'n allen geschiedenis aan het maken zijn. En daar gaat de vraag van Esteban ook over. Ze vraagt, weet je al welke vrouwen van nu eigenlijk de markante vrouwen van de toekomst zullen zijn? Welke vrouwen nu geschiedenis gaan schrijven? Nou, vrouwen die je in de geschiedenisboeken terug zou zien is bijvoorbeeld Angela Merkel. Die komt gegarandeerd in de geschiedenisboeken terug. En is dat waarom? Ja, die heeft zo'n impact gehad op Europa, de Europese Unie, maar ook op haar eigen land, Duitsland. Die speelt gewoon een hele grote rol in de afgelopen... Nou, hoe lang is ze aan de macht geweest? Ik denk bijna meer dan 10 jaar. Ja. op dit moment is er niet iemand in Europa die zo toonaansprekend is als zij. Kijk, Emmanuel Macron die doet een poging, maar die komt er niet naartoe. Mark Rutte eigenlijk ook niet. Dus zij is op dit moment de powervrouw natuurlijk. En iemand als Oprah Winfrey natuurlijk ook, die ook al een statement heeft gezet. Dus het hoeft niet per se politiek, je hoeft niet per se politiek betrokken te zijn, of een verzetstrijder te zijn, of gehandeld te hebben in de oorlog. Nee, ik was bijvoorbeeld de afgelopen weken heel erg geraakt door Sivan Hassan. Ja. Die een enorme prestatie had met een fantastisch verhaal. Dus als ik een boek zou maken over moderne vrouwen, dan kijk ik ook vanuit andere disciplines, hè, sport en kunst. En dan zou ik haar erin noemen, omdat ze gewoon ook een heel mooi verhaal heeft. Ja. En dat raakt mij ook. Dat raakt denk ik 17 miljoen Nederlanders. Ik kan me niet voorstellen dat iemand niet geraakt was door die prestatie. Nee, maar haar. Historisch gezien, ja. Over 1000 jaar praten ze niet meer over Sivan Hassan. Maar op dit moment wel. Maar ze heeft wel een mooi verhaal. Maar politiek gezien zal Angela Merkel wel in de geschiedenisboeken komen. Dus er zit ook nog weer verschil in. Besteed je de. Op welke manier raakt het je? Is het politiek belangrijk of is het gewoon emotioneel gewoon heel erg interessant? Maar Fanny Blankers, Koen, hebben we het nog wel over. Die heb ik bijvoorbeeld in mijn nieuwe boek staan. Oh, kijk, nou, ja. Maar dat is ook een sportprestatie. Ja, maar ze is politiek gezien niet per se interessant. Maar qua sportprestatie wel. Ja, precies. Dus zij haalt de geschiedenisboeken wel. Dus Sivan kan de geschiedenisboeken van de toekomst wel halen. Ja, misschien. Ja, misschien. Misschien. Kleine kanttekening. Ja, kun je nog niet weten natuurlijk. Als mensen zich willen verdiepen in vrouwen, om even af te ronden. Waar kunnen ze het beste nu beginnen? Als je zegt, ik wil me verdiepen in de markante vrouwen van de geschiedenis. Wat kun je dan nu het beste doen? Dan moeten ze zometeen als de winkels open gaan mijn boek bestellen. En verder? En niet via online, maar naar de winkel toe gaan, de boekwinkel toe. Lokale boekhandel. Lokale boekhandel. Vragen naar powervrouw van Richard Zuiderveld. En dan moeten ze die meenemen. En dan is dat een goed begin volgens jou? Een goed begin. Als ze denken, hey, dit vind ik interessant, dan pakken ze bijvoorbeeld het boek van Els Kloek. Ja? Dat is. Het is wat serieuzer. Dit is meer gericht op kinderen of wat lees wat vlotter weg dan Els Kloek. Maar Els Kloek is natuurlijk veel uitgebreider dan dat ik het heb gedaan. Staat genoteerd. Dank dat je er was, Richard Zuiderveld. En ik wens je nog een hele fijne dag. Bedankt. Je luisterde de afgelopen 2 uur naar Gaan. En we hebben het gehad over vleesloze kantines. En we hebben het gehad over jouw hoogte- en dieptepunten van de week. En daarmee komen we tot een einde van Gaan. Volgende week, op maandag, zit Stefan hier weer. En is Mai terug. Ik ga er even 2 weken tussenuit. En daarna ben ik weer terug. Geniet van je vrijdag en van je weekend. En van het NOS Radio 1 Journaal. Jurgen van den Berg checkt zo over kleine 30 seconden bij je in. Fijne dag. NPO Radio 1, 6 uur.